com el meu lema que segueix, ja tinc diversos lemes, un que és el vaig fer la setmana passada, que el que passa no vam dir-lo molt, que és confinats, confiem en la resolució d'aquest virus i de tots els altres. Per això vam dedicar-ho tot, vam fer Jaime Gil de Viedma, perquè és la morir de sida, per tant, volem dir ni que et mor, ni que ens creem en el camí, serem feliços fins que ens hi quedem. Però, per tant, hem intentat no contactar-lo, bueno, què estem fent? Jo porto 3 dies sense veure ningú. I, però dedicant-me a cos i ànimes, els que esteu en el xat del migdia i l'altre ho sabeu, a la fer màrqueting del propi programa i els continguts donar-los a base de 2 dimensions. Més gravacions i tal, però el que no puc fer és escriure text. Sí que puc fer presentació de vídeo, això sí, quan faig una introducció al vídeo que presento. Però vas dir que faries un missatge al dia. Mira, no, he d'arribar a fer això el dia 27 quan s'acaba això, he d'aconseguir-ho fer-ho al final dels 15 dies que han dit ara de tancament. Mentrestant estàs... M'estic regalant i estic disfrutant però molt de la maroteca. Eh? Doncs bueno, mira, que pobres, jo entenc que la gent es preocupa, perquè com que no miro notícies, però per tant entenc que se'ls satura el xat, però ho estic saturant molt menys que abans, perdoneu-me, si abans des de París enviava 50 fotos al Déu 50, m'agradava la pel·lícula, feia fotos de tota la pel·lícula i feia 50 fotos d'una mateixa pel·lícula en mitja hora. M'estàs dient, estic reduint moltíssim, estic portant les meves capacitats al límit, no ja de l'absurd, sinó de la concreció material, plàstica, amb un collage virtual. Pensa que el meu pare, quan hi havia els missatges multimèdia, i ja estava enamorat jo del Guillem Salada, en 2 mesos vaig canviar tants missatges multimèdia que eren 3 euros per missatge, quan jo em pensava que en canvi valia cèntims, igual que els missatges normals, i el meu pare va pagar 2 factures de 75.000 pessetes en 2 mesos seguits del meu telèfon, degut als missatges multimèdia enviats al, no desgraciat, però sí desagraït, artista, bon artista, però com a persona tinc els meus dubtes, Guillem Salà de Prior. I escolta'm, a qui li dediques? Al Guillem Salà de Prior, per suposat que no li dedico. Ho dedico amb tots els honors a la Joana, no sé si ho vaig fer, però a tots els nens petits, no ja de la tribu verda, de la CP verda, sinó a tots els nens petits que en el món són, que avui en dia estan a casa, tots els que són d'europeus, i els que no estiguin sent europeus que també estan a casa, perquè si tenia també segons ja la Rocío Enzo i també tancaran les escoles. A tots els nens petits de menys de 12 anys. Va dedicat a tots els menors de 12 anys, o inclús podíem fer extensiu als menors i menores de 15. Però no més enllà d'aquesta edat. Deixem-los jugar, deixem-los escoltar música, i són un reguitzell i són els que són l'alegria. He portat per llegir un llibre que comença miau, miau, miau, mieu, miau, miau, mieu, mieu, au, mieu, mieu. Pep? Sí. Mal al peu. Mal al peu, Pep? Sí, sí, mal al meu peu. A poc, apa, apa, miau, miau, la sopa, a l'escola, el nen té tos, el meu amic, ric, rac, ruc, pim, pam, pum, el programa històric de radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Ara no plou, el rei, la reina i el ratolí. El conte de la lluna callada, la carta del cel cau en cireres, la Quica té Joana, te deixo, neva neu, el gat i el gos, mel i mató, pa i peix, quina hora és ahir. Té. Un llibre de la Joana històric, que jo també el tenia, mi germana el teníem també, preciós, amb unes il·lustracions magnífiques. La portada hi ha 2 cares d'un gat blanc i un gat... blanc i un gat negre. Negre, sí. Deixa-li, pobreta. Amb els ulls blaus. Sí, és meravellós el llibre. Bueno, anava a descriure les imatges, però... Tu a qui li dediques el programa, mestre? Però tu qui li has dedicat als nens? Als nens, els nens i les nenes menors de 15 anys. Jo m'ho haig de pensar, aviam, en aquesta situació en la que estem... Doncs fica alguna cançó, mentrestant. Poso la cançó de la setmana? Sí, va, que l'has triat tu, ja que he triat les últimes, posa-la. Aviam, que m'està saturant. Ah, jo no tinc ni cascos, jo no tinc ni cascos ni... Sí, estan aquí. Ah, perfecte. Sí, tinc una cançó de la setmana. Perfecte. Ah, molt bé, torna la Joana amb la Poc a Poc, la col·lecció Poc a Poc, miau, miau. Editorial La Galera. La cançó com sona? La tens a punt o no? És un... faig la dedicatòria de la cançó o la dedicatòria? Ja saps, la dedicatòria i la cançó de la setmana ho junto tot de perfecte, genial, que ens agrada molt aquests cops d'efecte. És a dir, ajuntes de la dedicatòria a la cançó de la setmana, per tant utilitzes la cançó com a dedicatòria, el no? Programa el dedico persona. Em sembla ideal. El dedico al nostre primer programa que l'has tornat a escoltar, perquè és veritat. No, el nostre primer programa, és a dir, a Ràdio... Rectoret. Meravellós. Que ha sortit citat diversos cops en converses amb l'Andreu en els programes que estic pujant al xat. I la cançó de la setmana no és altra que... que? La sintonia... de Ràdio Rectoret. Que sona... d'aquesta... manera. Oh yeah. I hear a voice from the back of the room. I hear a voice cry out, you want something good? Well, come on a little closer, let me see your face. Yeah, come on a little closer by the front of the stage. I say, come on a little closer, I got something to say. Yeah, come on a little closer, wanna see your face. You see, I met a devil named Buena Buena. And since I met the devil, I've been the same, oh no. And I feel alright now, I have to tell you. I think it's time for me to finally introduce you to the Buena Buena Buena Buena good, good, good. Genial. Estem a l'antena? Pressi? D'Ubrix? D'Ubrix? Perfecte, genial. Doncs bé, aquesta cançó anava dedicada a Ràdio Rectoret, bàsicament perquè estem en un format Ràdio Rectoret. Rectoret, que és el de, que vas inventar tu, amb aquesta cosa que vas comprar, que era el micro, no sé què, la taula per poder connectar, petita per connectar el d'allò, i una experiència que va portar la Friolera d'un altre programa, com qui no vol la cosa, igual que el del Club Cinèfil Cruising, que també portem la Friolera, potser de 7 anys existint, no sabem el número de pel·lícules, però hi va haver una època que teníem un blog, i cada setmana algú s'encarregava d'escriure una crítica, eh? Que va durar molt poc, però l'experiència algun dia la girem, perquè hi havia grans crítiques, tant, tu vas fer-ne poques, però tant del mestre president, com de la Casa Matina, com jo, i alguna que no estaven gens malament, eh? Nada que envidiar de Carlos Boyero i altres, eh? Vull dir, ens ho vam prendre en sèrio, pensa que ficàvem la foto de la pel·lícula, ficàvem tot un format, fotos, no, a veure, per algú, Oriol Dubrauil és el president perenne de Cruisers, Cruisines, Cruisants i Migdiaderos, Siesteros, Siesteros, all over the globo terráqueo. Do you know what I mean? Jo no tinc por quan surt el president d'Espanya per la tele, perquè jo, el meu president, si algú passa greu... No, i que sé que si algú passa greu em passa, em trucarà per telèfon i no ho sé. I si ell manté la calma com tot capità, perquè ara és, deixa de ser Lucky Luck, Lucky Lucky massa gran de la primera temporada de Aloha Ojalá, i passa a ser Capità Haddock. El president és Capità Haddock. No hi havia, ets tu. Eres tu mateix. In his maturity. Tu encara has de triar què vols. O pots seguir sent Blancaneus. Perquè no, Blancaneus. Tu Blancaneus és meravellós. Forever. Forever. Forever. A qui li vols dedicar? T'ha dit que li aprofiti que estem aquí fent aquesta... A la Joana li dic... No, però vull dir que la Joana l'hem de buscar un personatge. Home, per suposat, per suposat. Jo m'he canviat, jo ara faig de Popeye ja. T'ho vaig dir, no? Com va, per on va, quan jo faré de Popeye. Coliso, fantàstic, ja fantàstic, bravo. I per tant, a qui li dediques el programa, tu, Àfrica, Marta Graham de Sabadell? Ser crea d'honor dels cruïgis. Ja sé que és molt... Endogàmic o alguna cosa. No, endogàmic no, com... el que es porta avui en dia, molt típic, però a la gent de la sanitat, molt bé, que tenen santa paciència per la pell perquè les coses puguin anar davant. Molt bé. Very well. Estan fent hores i hores i hores i hores. Va per ells, ho estem fent molt aquest programa, però és que s'ha de ser agraït, és de bo ser agraït, no sé si intel·ligent, i tant el Dubre va dedicar a la medicina, el vaig dedicar-ho també fa 2 o 3 mesos o 4 al sistema de sanitat pública que tenim en aquest país, que és meravellós. En fi, donem gràcies a Déu, i per mi, avui ho acabo d'ensenyar ara fa uns moments, per mi, jo sí que crec en Déu, però és que qui són per mi els meus déus particulars? Qui poden ser? I llavors queda supermaco. No, aquests a nivell estètic i tal, sinó els meus pares, mon pega, ma mec, són meus, em van crear, i per això ara ja té el meu logo, és evitar Ramon Rues i Platja, va amb el C de copyright i l'R de copyright. Ja tinc el meu, la meva signatura, que és evitar Ramon Rues, és Carme i Ramon. Copyright, copyleft, for the world, compartiu-me, compartiu-me. Jo amb la programació ara, a partir d'ara, I'm sorry, president, però tu recomanaràs coses que potser estan al circuit comercial, però jo he vingut a reivindicar una obra i un estil de vida i una mirada que hi ha darrere del personatge que interpreto, que poden ser molts, però és el mateix sempre, que no és altre que Ramon Robes Prat. I llavors, aquest és el nom més simple, que té el DNI 44987595D. De Dinamarca, el DNI. El cas, aquest que sóc jo i sóc tants altres, ha fet una sèrie que està molt bé, que es diu Evitar Ramon Rues i Prats, i cada setmana anirem ficant algun fragment, no a descobrir sinó a recomanar, i potser sí que recomanar algú que he vist externament, però en aquest cas avui recomanaré coses meves. El Dubre ara fica aquesta cançó, ja sabeu que amb aquesta cançó, com que amb aquesta cançó va sempre la poesia, i en aquest cas la poesia. Cerca de Rosario siempre estuvo cerca, tu vida siempre estuvo cerca y eso es verdad. Radiotrama.cat, me gusta estar al lado del camino fumando el humo mientras todo pasa. Y la vida como pasa, nada nos deja más en soledad que la haría si se va más allá. Volar, volar, volar, ¿cómo fue volar Alberto volar? Pasa al más acá o al más allá. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, viva. Ya verás que no necesitaremos nada más, y ya verás que las sombras que aquí estuvieron no estarán. Bienvenidos a mi vida con ellas. Dios santo, qué bello abril, Dios santo, qué bello abril sos vos. Y dale alegría a mi corazón, es lo único que te pido, al menos hoy. Esta es una noche muy, muy especial. No todos los días pasan 20 años desde que te subiste a un tacho de madera a cantarle algo a alguien. Che. Esto dice Fito Páez en uno de esos muchos fragmentos que podéis encontrar en la serie Habitar Ramón Rúas y Prats en vuestros canales de YouTube más cercanos. Si estáis en el chat, no os preocupéis, que ahí voy recomendando. Aquesta ha sigut la primera cita textual de Fito Páez. I que si esteu en el xat i no sols del xat, va acompanyat de petits collages. Ara només ha sigut la cita textual. Per tant, ara el que hem de resoldre, finalment, són ja tants, tenim tants enigmes que he anat fent memòria, he anat escoltant, teníem de resoldre encara moltíssims. Vaig fent per la gent que estigui sent, ja, no sé si ho diré ordenadament o no, però en el capítol em sembla que va ser el de, em sembla que sí que me'n recordo tot l'últim que hem dit de resoldre, i que en canvi el que faltava és en el capítol dedicat a Messier D, recordem que Messier D va morir, i li vam dedicar un programa. A banda sonora de sèrie vam ficar Barbra Streisand amb la cançó guanyadora l'any de la pel·lícula, o sigui l'any següent, a mi l'Òscar, la millor cançó. Estem ficant molt Òscars perquè som molt d'Òscars nosaltres, i més són grans hits, no? Com el Shallow, que aviat l'Anna Casamartina ens cantarà la campaneta. Jo l'he fet en el meu chat, que si voleu després la penjaré, perquè la farem aquí en directe, perquè és meravellosa. La farem en directe avui, Shallow. Bueno, que seguirem amb els Òscars, i per tant, la cançó era nada más y nada menos que la cançó que dona títol a la pel·lícula, que és The Way We Were. Tal como éramos. Sidney Pollack, per això que deies Sidney Pollack, tal com éramos, Robert Redford, i l'any 70, una relació de parella on ell és feminista, em refereixo als seus problemes, però és una relació que està molt bé per veure com les relacions de parella de joves brillants i amb estudis als Estats Units dels anys 60 i 70. Molt interessant. Bueno, és The Way We Were i la cançó aquella de Memories when the such as the sunlight and the sun... Bueno, la trobarem en aquest programa. L'altra cançó a resoldre, que hi ha, com que el tema de França, ara estem més amb el coronavirus, tampoc que tot sigui dedicat a Madame i més si és CD, que la gent es fa un lío, ja m'interessa que els hagi un lío, però no serà tot de cada ells. Per tant, resoldré el tema i no farem el que volia ficar, que és alguna pel·li cada programa d'aquesta pel·lícula. No ho farem, és innecessari. La pel·lícula és Vuit Fems, del gran François Ozon. És una pel·li meravellosa i mítica entre les mítiques, on hi surten, entre altres, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Emmanuel Berg, Fanny Ardant, en fi, vuit actrius de lo bo i millor del cine francès, on cada una d'elles canta una cançó, i on comença la pel·lícula on el pare de la família, o sigui, pare d'uns, net de la... ai, concunyado, marit, tal, avi, apareix mort, algú l'ha matat, i una d'elles és l'assassina, i cada una d'elles canta una cançó durant la pel·lícula a mitjà dels anys 50, mentre estan avant a fora i elles estan aïllades en una casa de camp. Vuit Fems, François Ozon, de fa 15 anys. Meravellosa, cine musical, meravellosa. Fa 15 anys, només. Fa 15 anys. La cançó que vam posar era nada más y menos que Isabelle Huppert autoparodiant el seu personatge magistral, que li va donar el Premi d'Interpretació a Venècia per la pianista de Michael Haneke. També la recomanem, és molt més dura per això. Vale, doncs jo he vist una pel·lícula. Molt bé. No, però espera, que hem de resoldre, encara no resolem, resolem temes, clar, no, i els teus, hem de resoldre els teus de la setmana passada abans d'això. No vam fer... Les... No, els vam anar fent no, tots no, n'hi va haver una que no la vam fer. Espera, vam fer. La que sí que vam saber va ser el bueno, el feo y el malo del Ennio Morricone, del Sergio Leone, i també vam encertar les hores. Les hores, exacte. I després, i vas fer una altra, vas fer-ne tres. West Side Story. West Side Story. Exacte, però és que la gent no sé si no havien escoltat el programa de coronavirus, però ningú participa al chat. Això és una desgràcia. Però bueno, jo com que hi participo, jo sempre estaré allà al programa, que no. Era West Side Story, i és d'aquestes pel·lícules, com dèiem, molt dura, com sempre fem servir l'exemple de Superman, perquè és el més clàssic, el que hem viscut de la nostra generació, que és que surts allà, vulguem ballar. D'aquesta vols ballar, igual que quan veus Emma, que la tornem a recomanar, perquè és la gran pel·lícula que ens ha unit a tots, Emma i el Presi, aquest any. Perquè encara no he vist Paràsitos, recordem que encara no l'he vista, i quan la vegi, potser cau al món perquè em xiflarà o no, perquè de moment segueixo sent fan davant de la dicotomia de l'any passat, que la dicotomia de l'any passat va ser entre Paràsitos i Dolor i Glòria, i jo segueixo estant amb Dolor i Glòria. Paràsitos, meravellós. Ah, veus? Per això. Jo és el que penso. Gràcies. Ha vingut ell. Has fet tot de gestos, de mirades i tot, que era xapadeta aquí, a una barreja de Tom Per, a Tanner, a 50-50, ja t'ho dic. Aquesta recomanació ha sigut absolutament manil, esperis, però res de teu tenir. Era tot by your fathers, doncs, carinyo. Molt bé, jo, què? Ahir, em sembla que va ser ahir, no, abans d'ahir, vaig veure tres pel·lícules. Què? Hòstia, del tirón. La primera va ser aquesta. Aviam. Aviam si l'endevines. Molt fàcil, eh? Aviam. Oh, my love. My girl. Mental. Ah, Ghost! Vas veure Ghost? Ah, quina meravella. Exacte. Home, meravellosa. Whoopi Goldberg, meravellosa. Patrick Swayze, la Demi Moore fatal, però és que no té importància en aquella pel·lícula. Aquella pel·lícula és Patrick Swayze mort, com vol contactar amb la dona, i a través de Whoopi Goldberg ho aconsegueix. I coses que es poden fer a casa, els que teniu taller de ceràmica com la mare a casa Martí, no podeu fer perfectament. Els que no, podeu fer també fang, però que bonic que és fer fang acompanyat. O sol, manualitats, tots a fer ceràmica, tots a fer plàstica, tots a fer collage. Ja heu vist que els collages es poden fer... Amb el Joan Casa Martí. Jo, per suposat, necessito l'amor de Messier. Què? Messier, què? Presi, de qui necessito l'amor? No, Zeta, no! Aquest no hem arribat encara al diccionari de plaques de carrer. Però qui torna avui finalment? No, sé, sí, sí, de Catalunya. Messier, sí, però qui torna avui, que estem esperant tots amb candeletes? Bé, no, bàsicament jo, que sóc el gran escoltador de plaques de carrer. Qui torna avui finalment? I em pregunto, qui és l'altre? El Kevin. Ja dormi, digue-me, no, ni de cop, per sorpresa, per la regatera apareix un que he penjat un flamit de la conversa, que és curta, però falta l'altre, que és la important, que la defineix tot. Apareix Enrique Baeta, gran artista conceptual català, amb el que hem de tenir un flert. Un flert no, perquè això ho diguis de l'altre xat, perquè això vull que estiguis d'un flamit, perquè és la persona Enrique Baeta, que apareix amb nom i cognoms. No, no, no, no. Sí, però ja t'ho pensava. Ah, exacte, t'ho pensava. Ah, clar, ja pensava. Ah, no te'n vaig fer d'ara. Oh, my. Spielberg va guanyar un Oscar merescudíssim. Recordem que també havia sigut anteriorment nominada amb el seu primer gran paper important, que va ser El color púrpura de Spielberg, que va ser multinominada amb més de 10 nominacions i no va aconseguir ni un sol Oscar. Recordem que aquella etapa de Spielberg no era reconeguda, se'l reconeixia sobretot per E.T. i les pel·lícules extraterrestres, però en canvi les períodes històrics que va practicar tant amb 1984, adaptació del llibre, com amb El color púrpura, adaptació d'un altre llibre ganador del Pulitzer, com amb L'imperi del sol, ambientada a la Segona Guerra Mundial, no van tenir el mateix èxit de crítica que de públic, cosa que amb La llista de Schindler va subsanar-ho, com ens va dir Pressi, i va guanyar els Oscars, que no sabem si mereixia o no, però aquell any amb renyida competència amb Lo que queda del dia, The Remains of the Day, de James Ivory, que la setmana passada també ens va recomanar i seguim recomanant, perquè tirem de clar. Doncs jo penso que aquesta pel·lícula té un guió espectacular. Espectacular. Més enllà de les interpretacions, que trobo que tampoc són cap meravella. Però Guppy Goldberg, que em diràs que no... Guppy Goldberg, per favor. Guppy Goldberg, per favor. Jo tampoc, però bé, ha fet dos grans mites, que són aquesta... I quina altra? I una que té d'acció boníssima. Le llaman Body, bravo. De la directora, única directora guanyadora de l'Oscar, millor directora. Sí, la llaman Body, meravellosa, amb Keanu Reeves, amb Keanu Reeves. Li vaig xivar jo. Ah, però bueno, mira-la, que bé, bravo. Bravo, bravo, espera, el diàleg el tinc jo de la pel·lícula, me'l deixes ficar-te'l perquè així ho trobaré. Perquè si no, és que no, no xuto. Ah, no tenim YouTube? No tenim YouTube. Ah, bueno, doncs res, doncs gran sense YouTube, perfecte, doncs cap problema. Ah, no, però espera't, espiam, aviam, deixa'm mirar si jo puc recuperar. Bueno, mentrestant posaré la següent cançó. La perdó, perdoneu el rot. La que val més la pena. La vida és una tòmbola, tòmbola. He de buscar-ho... A on estem ara, a la migdia? No, he de buscar-ho en el que és Dubre, no? Dubre. President, per... D'aquí, presidente, a Pedenite, he d'anar aquí. Enlaces, es que hay tanto enlace que lo flipa. A veure si... I és que el problema és que... Teniu wifi vosaltres? Sí, clar, suposo que sí, no? Què estic buscant exactament? Sí, això... Mis manos en tu cintura. Cartas a Lord Alfred Douglas, de Oscar Wilde. Mi querido muchacho, tu dulce carta me llegó esta mañana y en este momento acabo de recibir tu delicioso telegrama. Delicioso porque me encanta que pienses en mí. Un núvol blanc per Madame C, part 2 i última, d'Evitar Ramon Rues i Prats. També recomanem El nen ferit, Els homes i els dies, de David Vilaseca, el fragment del dilluns 20 de juliol del 2009 de la mateixa sèrie Evitar Ramon Rues i Prats. Ara, president, si vols, ja ens pots intentar donar pistes sobre aquesta pel·lícula, que estic ben perdut, sé que interpret, sí que sé que és The Boss. No. Bruce No passa res. Sé que és Bruce Springsteen, The Boss, però no sé ni la pel·lícula ni la cançó. Una pista. No m'agrada gens la cançó, per cert. Bueno, pista. Quan tornis a escoltar el programa t'agradarà més. Digue'm. No la canta ell. Ah, doncs jo em pensava que sí. A on? Ah, no la canta ella, la pel·lícula. És que igual, no. Em quedo igual. La canta una dona. Em quedo igual. No, home, fes un esforç. Em quedo igual, absolutament. Com no sé duets, com... Una de les actrius amb més premis de la història. Doncs, no ho sé. Quina és l'actriu que ha guanyat més Oscars de la història? De 60 anys, que ha fet comèdia, ha fet drama, ha fet de tot. Sí, home, sí, quina és l'actriu que ha guanyat més Oscars? Super bé. La Katherine Hepburn. La Meryl Streep. Ah, Mamma Mia, és de Mamma Mia? No. Ah, és aquella pel·li que fa de rockera. Sí. Ah, vale. De Jonathan Demme, director guanyador de l'Oscar a millor director per The Silence of the Lambs, que també va, recordem, o sigui, Jonathan Demme. Recordem que també té documental sobre els Talking Heads i que l'any va ser un rècord històric, l'any de The Silence of the Lambs. Recordem que va guanyar millor pel·lícula, millor director, millor. Què més va guanyar de Silence of the Lambs? Guió i quins altres dos? Actor i actriu. Exactament. Cosa que no havia passat des de... que noche le da aquel día o no, cualquier día puede salir la noche. Ara no m'he dit. Una que és dels anys del Capra, una del Capra, amb l'actor, que ara tampoc ve el nom, l'actor Clark Gable, l'actor de Gone with the Wind, Clark Gable i Claudette Colbert, que sucedió, it happened one night. Aquella és la primera que als anys 40 va guanyar els cinc aquests que són actor, director, perquè tinc molta història dels Oscars. Jo i Principito Ronco, Juan Ronco, parlem molt dels Oscars. Pensa que jo era com si tingués d'examinar-me, m'entens, cada any, del saber-me les nominacions antigues. Dos llibres que tinc sobre això, no? Tinc dos llibres especialitzats. Home, però és que jo em puc fer... Un dia fem un conc... Mira, a veure, sisplau, el que passa són actors antics, d'alguns que hem dit nous. No, jo no tenc... Sisplau, avui la tenim aquí, Marta Graham, la sacerdotissa només d'horòscops. Meryl Streep, quin signe del zodiac és? Cranc. Oh, podem fer-ho. La gran mare, per això, finalment, no podia ser d'altra manera, maternal total. Recordem que en aquesta pel·lícula, que d'això no t'entén, hi surt Mami Grumi, que és la seva filla gran, que també vol ser actriu. És molt més lletgeta que ella, sí. Se li sembla, per això té com el nas, té un algo, la Mami Grumi té un algo que s'assembla. La pel·lícula la podeu trobar a les vostres plataformes digitals més pròximes. Ara sentirem ràpidament el diàleg que és meravellós, d'una pel·lícula que és, com dir-ho, és, si no l'origen, sí, entre ella, a veure com dir-ho, entre ella and the Dead Poets Society. Quin és? El Club de los Poetas Muertos, de Peter Weir, amb Robin Williams com a actor principal. Ethan Hawke. I amb aquesta pel·lícula que sonarà el diàleg, el meu romanticisme exacerbat, platònic i alhora romàntic, però de confiar absolutament. I ja hi confio perquè sé que hi ha anys d'història darrere, de ficcions i no ficcions, de biografies, biopics i autobiografies, i de novel·les, però que sí que creuen en l'amor romàntic, en l'amor social, i en que et pots dedicar a ser bon professor, al que vulguis, em refereixo, pots ser letrat, i quan ets letrat ets lliure i alliberat i anàrquic, però vols el bé social, i a la vegada ets una mica naïf. Lo de naïf, ho sabreu per aquesta pel·lícula, és així. Amb aquesta pel·lícula que ens ha marcat a tots, i que és la pel·lícula que sempre que es la fan a Televisió Espanyola trenca audiències, encara que feien el Sálvame, no és altra que aquesta pel·lícula que el diàleg fa així. D'aquesta manera. I was afraid to hug you up there. I might wrinkle you. You look really good. No, something with shade. You clean up real nice. Sure don't fit in down on the boulevard. Està en una like terrasseta. Not that you ever did. Well, thanks. But it's easy to clean up when you got money. Yeah. So, when does he leave? Tomorrow. You get to keep the clothes? Yeah. Edward asked me if I wanted to see him again. But I think definitely no. I mean, it's just another week, right? Just another week, definitely right? Definitely no. Yeah. It's just another month, right? Oh, no. What? I know this weepy look on your face. Oh, no, you don't. You fell in love with him. No, Kit, please. Oh, stop it. You fell in love with Kit. Him? Did you kiss him on the mouth? Kit de Luca. Yeah, Vivian. I did. You kissed him on the mouth? I did. It was nice. You fall in love with him and you kiss him I on the mouth? I kissed him, of course. Do anything? Look, I'm not stupid, every okay? day. I'm not in love with him. I just... Come I on, like no hacerlo. You like him? Yes, yeah. Very much. You I definitely like him. I love him. Well, he's not a bum. He's a rich, classy guy. Yeah. Who's gonna break my heart, right? It's called Monsieur C. Come on, you don't know that. Hey, he asked you, right? Maybe you guys could, like, you know, get a house together and, like, buy some diamonds and a horse. I don't know. Anyway. Or have two it dogs. It work. It happens. When does it happen, Kit? When does it really happen? Who does it really work out for? Did it work out for Skinny Marie or Rachel? Those no. Those were very specific cases of crackheads. I just want to know who it works out for. You give me one example of somebody that we know that it happened. Name someone? Yeah. You want me to name someone? You want me to, like, give you a name or something? I'd like a name. Oh, God, the pressure of a name. La versió... Ella li diu una cosa que ara us diré, però la versió que jo li dono que segueix, perquè avui estem a la tercera part de francofonia, el que li diu ella, que en aquest cas és el que em diu el preci a mi, quan jo em falto de confiança em dic, no sé si creure en aquesta història d'agradament i d'amor, ella em diu, tinc molts exemples per donar-te. Qui t'ho diu això? Tu, que ets la Kit de Luca en aquest cas, i jo sóc la Vivian. Tu em dius a mi el títol de la pel·lícula, que ella li diu, et diré el real, però et dic el que tu em diràs. Te'l dic a l'orella i així me'l dius així en directe, que queda més bé. Em dius. Vine. Joana, vine, sisplau. Joana. Vine. Has de dir això. Digue'm un exemple, sisplau, president, d'una vegada que hagi funcionat una sola història d'amor d'aquestes característiques que hagi funcionat. Digue'm el títol, digue'm quines companyes nostres Joana. Els hi ha passat això. La puta, la Ramoneta i el príncep francès, doncs la veritat que sí. Ja, ja ho he dit, ja ho he dit. Aquest és l'exemple de la segona part que no hem vist mai, a Pretty Mac, a Boon Mac, Beauty Mac. I sisplau, a presidenta, ai presidenta, en funcions, no en funcions, sempre Marta Ferrusola, això és una dona, no mentida, sí que ho era una dona, i molt Sandokan, ai molt Sandokan, molt com es diu, molt Arpio, no molt, molt com es diu el Shakespeare, molt de Lady Macbeth, la Ferrusola. Bueno, el cas, segon hem dit, tercera en concòrdia, pel·lícula, has encertat, encertes la pel·lícula que ha sonat el diàleg, la reconeixes? Pretty Woman. Looking down the streets, pretty woman. Hi ha grans cançons i us la recomanem sempre, Pretty Woman. Aquest és el diàleg. Quin signe és la Julia Roberts? Roberts? Lliure. Escorpí. Escorpí com jo. I el Richard Gere? Doncs ja ho buscaré per saber-ho. Però Julia Roberts és escorpí com jo i jo sóc la Vivian en aquest cas, per tant, a llarga vida a mi mateix. O sigui, i... hem trobat un personatge que no sap el signe, eh? És fort. És fort. I és ni més ni que Richard Gere, que va compartir coprotagonisme amb René Zellweger i Catherine Zeta-Jones a l'oscaritzada amb Chicago. Millor pel·lícula Chicago, musical. Quin signe dels últims musicals a guanyar l'Oscar. El Pedro Sánchez. O el Zapatero. El Pedro Sánchez és peixos. I el Zapatero? Lleu. I el Rajoy? Àries. Àries. I el Pujol? Gèminis. És el mateix dia que... I el Pujol, Gèminis, el mateix dia que el president, per alguna cosa, veieu? I l'Artur Mas? Aquari. Molt bé, amb aquests petits exemples, si teniu algun dubte, per la setmana que ve us els podrem fer, perquè els podeu fer pel xat. Els que escolteu el xat, sisplau, ja això sí, feu, demaneu. I ara la pel·lícula que vaig veure. Aquesta cançó no sona a la pel·lícula, però el protagonista diu que és el millor músic de la història. Això m'encanta, aquest tipus de referent que fem, aquest tipus, i no diguis la pel·lícula fins al final. A veure si encerto jo la... Ell diu això dintre de l'argument de la, dintre de la pel·lícula. Però aquesta cançó no sona. Vale, això és igual. Però és, de la... és molt representativa. Perfecte, de l'artí, d'aquest artista. De lo que sona durant tota la pel·lícula. Perfecte. I ell, en un moment determinat, el personatge d'ell diu que li agrada molt l'artista, no? Ell diu, m'agrada molt Estats Units, perquè és una terra on pots començar de zero, on no et miren la teva procedència. Molt bé. I, bueno, ja t'ho explicaré després. Vale, perfecte, posa-la. La pots ficar per aquí o sí? La pots ficar per allà, sí. No? Perfecte. Això sona... d'aquesta... manera. We'd come from far away the next whole night till the break of day. When they called her a holler, don't she know, Yiddy Uncle Ben was ready to go. And it ain't any about some down home, the bill and above the day. Uncle Ben played a fiddle on a halberd ring. You'd hear it talk, you'd hear it sing. Played an old piece called Soldier Joy, and won it for Boston, boy. The greatest of all, what Jenny Lind, if that's the way Philly begin. And in and about some down hard, feeling above the tent. Uncle Ben played a fiddle on a halberd ring. You'd hear it talk, you'd hear it sing. Never forget that mournful day when Uncle Ben was called away. They hung up his fiddle, they hung up his bow. They knew it was time for him to go. And in and about sundown, how the hill in above the tent. Uncle Ben played a fiddle on a halberd ring. You'd hear it talk, you'd hear it sing. Thank you, thank you, thank you. Brother, where are you? No. No és aquesta dels germans Cohen? No. No ens ho semblava. Quina hey és? Brother, no, tu... Hey brother, quina hey és? Brother no es diu. No, oh brother, oh brother. Oh brother. Quina és? És una pel·lícula que sembla que passi als Estats Units, però en veritat passa a Bèlgica. Perquè l'estètica és molt d'Estats Units. Ell va amb una pick-up, ella és una tia rossa plena de tatuatges... Ah, Oklahoma Baby o Oklahoma Baby, Alabama Monroe. Alabama Monroe. A Filmin la podeu trobar. La vam mirar a Filmin. A Filmin la podeu trobar. Ara m'has de ficar, sisplau, de la cantant aquesta que jo reivindico últimament, que té fibromiàlgia, que no és altra que l'heredera de... M-A-D-N-N-A, la que té part d'una cançó dels Queen, forma part del seu cognom. Radio Lady cantant una cançó que és A Star Is Born, la cançó final de la pel·lícula, que és la cançó final de la pel·lícula, que és I'll Never Love Again. Ah, no vols Shallow? No, vull I'll Never Love Again, perquè és menys coneguda i la reivindico, és la final de la pel·lícula, que em serveix per recomanar la segona pel·lícula del gran Carlos Bermud, del que Magical Girl és sorprenent i meravellós, i va guanyar els Goyas, i va guanyar la Concha d'Or a Sant Sebastián. Té una primera que es deia Manflash, que podeu trobar Filmin a vegades, i té una tercera meravellosa d'una cantant amb amnèsia, interpretada per Najwa Nimri, que es diu Quién te cantarà. I llavors la seva fan més gran, que té problemes amb la filla, que és una nínia adolescent molt violenta, i treballa de cambrera en un bar de karaoke, se sap totes les cançons i la contracta Carme Elias, que és la representant de Najwa Nimri, perquè li ensenyi de nou les cançons del seu passat, perquè ha de debutar a la Gran Via 7 anys després d'haver perdut la memòria sobtadament en una platja en un estiu. Però aquest no és el final de Quien te cantará, que s'hi assembla, sinó el final de A Star is Born, la quarta versió feta pel cinema, on Shallow va guanyar l'Oscar. Aquesta no va estar ni nominada, però Lady Gaga i jo, que la dedico alhora, jo perquè penso això de Messias antic, antiga Madame C, però ell perquè pensa això de Messier C. Això va sona per tots vosaltres, d'aquesta manera. Tu no vols cantar? Sí. És molt emotiva. Intentaré cantar poc perquè vull que us arribi amb la veu de la gran Lady Gaga. Wish I could, I could have said goodbye. Si t'hagués pogut dir adéu. I would have said what I wanted to. Un i un són dos. Maybe even cried for you. Hagués fins i tot pogut plorar amb tu. If I knew. Sembla... Si hagués sabut. It would be the last time. Que era l'últim moment que et veia. I would have broke my heart in two. Se m'hagués trencat el cor amb dos. Trying to say. Intentant dir-te que era una part d'aquestes dues. No vull sentir un altre cop. No vull començar un altre foc pintat per manils. No vull conèixer un altre pantó pintat per manils. Sí que vull uns llavis vermells com els teus, com els del Dalí a l'habitació de Mae West. The stranger. Won't even let the sunlight in. Oh, why I'll never love again. Never love again. A partir d'ara, nova secció a la migdiada, si està karaokes. When we first met, when we first met, I never thought that I would fall. I never thought that I would fall. I never thought that I'd find myself. I never thought that I found myself lying in your arms. Lying in your arms. And I wanna pretend that it's not true. Oh, no, baby, that you're gone. My world, keeps turning and turning and turning, and I'm moving on. Vinga, tots. Another touch. Don't wanna start another fire. Don't wanna know another kiss. From Manils. No other name falling on your lips. Don't wanna give my heart away. A cap altre desconegut. Ni desconeguda. Or let another day begin. Won't even let the sunlight in. No, no, no, no, I don't wanna know the feeling. Unless it's you and me. Cooper. Doncs sí que és ell. No sé si vull, però un altre dia Campaneta i jo farem Shallow. Home, farem Shallow. Ja ho farem, estem tardant. Ja esteu tardant. Perquè aquí es truca així, no? Hi ha telèfons que sonen o què passa? Hi ha telèfons... No, no, era el de la Joana o... Abans sonava... Ah, vale, perfecte. Bueno, aquest ha estat A Star is Born, versió Bradley Cooper, nominada a 4 o 5 Oscars, i que no va guanyar l'Oscar, però recordem que això... Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Paris, je t'aime. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me Pink Martini, sympathique. La pesca. La teva, la meva, la nostra. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Puis je fume. Música. C'est magnifique, c'est très empathique. Un vrai estimat, je m'étre. Bé. Estem aquí a la secció de la pesca. Je ne veux pas. Sí, jo estic buscant, és que el problema és que tinc... Has pescat, tu? He pescat molt. Aquesta setmana realment no he pescat. Ja sé quin has pescat. Ja. Des de quin he pescat. Vols que et passi la pesca jo? No, quin he pescat, aviam si la saps. Home, l'has penjat a diversos anys. Ah, va, doncs llavors sí. Doncs aviam, penja-la, aviam, sorprèn-me, perquè sí que n'he penjat molt, però com que porto tantes setmanes fent el programa mentalment i pels dos xats que estic, jo només creio, és que em sembla que no tinc paranoia col·lectiva, perquè només estic a dos xats grupals, on bàsicament sóc jo l'instigador i que poso coses, que són el de la migdiada i el meu de les pel·lícules. I per tant, per això crec que no m'agobi, perquè només tinc aquesta informació tot el temps. No, aquesta és? No, és aquesta. I ask my mom. Rius de gent malferida corren sols escopint el seu fracàs, ja vençuts esperaran com sempre han fet l'aventura d'una nit mentre ploren de ràbia i per amor a un nom inexistent. Mentre riuen dins núvols passatgers, cada dia més distants corren sols, seguint pistes per trobar el refugi de l'acció, un amic que no estigui massa vist. O sí, o no, però confina. mena de la carn que a vegades quan s'apaga el primer foc de Manil pot fer encara més mal i així acaba quan ja tot ha passat cremats per la veritat i crida podré tornar enrere quan sigui massa lluny podré tornar enrere quan sigui massa tard podré tornar enrere quan sigui massa lluny podré tornar enrere. Gran tropa de cabra. Som germans d'un camí que no ha tingut mai sortida ni final. Saben bé que el futur és la foscor. Des que sóc catòlic, nen, que és que estic fent proselitisme la mínima que puc, eh? Perdona Sant Joan de les Abadeses i Sant Ignasi d'Assís i Sant, sobretot, Francesc d'Assís, perdona'm, Sant Ignacio de Loyola, dins dels meus tres importants sants, en què m'encomano. Que ja no puc anar a missa ara, clar, tampoc, pel coronavirus, ja és un greu. No hi ha missa, tampoc. No, però llavors em dedico a escoltar Michael Jackson, saps que és un altre déu d'aquests que tinc. Perquè la sèrie que recomano, que tampoc hem resolt, no quedarà per resoldre perquè la dic... perquè la recomano, que vam ficar un fragment que no era en anglès, per tant és difícil de veure, però us descric l'escena. Estan els dos protagonistes a la policia que els han agafat, i de cop la policia desapareix, i de cop s'obre la porta i apareix l'habitant a dos pams del terra. Quina és de les imatges més icòniques, quina és l'imatge icònica, pràcticament la més icònica de la història del cine, a part de la que tu ja has fet de Nunca más Dios pongo por testigo i tal, quina altra imatge? És la icònica de la història del cine. Icònica de la història del cine? No imatge, com personatge, l'imatge. No, no, no, això també, no. No, no de terror, sinó com de fascinació. Quina és l'actriu, quina és l'imatge aquesta més eròtica, més la típica eròtica, és el més el personatge. No és que la película tampoc, la película no està mal, però l'imatge més típica. Ah, el creuament de cames de la Sharon. No, el creuament de cames no, que ja ven per sota. Ja ah, ven per la Marilyn Monroe. A quina pel·lícula? La Tentación. Don David, arriba, arriba de Billy Wilder, no el mateix director que la va fer a l'apartamento, pensa en Shirley MacLaine. Però també surt Jack Lemmon, exacte, a la Yellow Locust, com fan les Yellow Locust. Some Like It Hot o Ningú és Perfecte, la versió catalana. Sí, efectivament. Some Like I... Què vol dir la... Some Like It Hot? Algú, en alguns els agrada calent o fred, la beguda, el cafè calent, la cervesa freda, who knows, Some Like It Hot. Some like it's hot. Està clar que com faldes ja lo loco, estigui, és com el dir whisky a gogo, o sigui, som, en aquest cas som clarament fans. Jo també m'agrada el Ningú és Perfecte perquè és més català, més el concepte de sí a les bodes gais, però amb discreció, Ningú és Perfecte. I dius, no, jo discreció cap, com faldes ja lo loco. Ningú és Perfecte és sí, però amb discreció. Dius, com el tio aquest malparit gay que es va casar i tot, que estava a la Generalitat, però de cop ens va deixar penjats, el Santi Gironell, ai, Santi Gironell, el Santi Balm, ai, Santi Balm, perdona'm, que està superbé, el Santi aquest que estava de Figueres, que era de gay, que es va... M'entens? Que primer era com que estava en procés i de cop ens va deixar penjat el procés. Sí, Santi, que llavors va estar a l'interior. Bueno, és igual, Santi no sé què vam. Però que és igual, em refereixo, no volem ser la puta i la Ramoneta, sinó que som lo Ramonet i de puta res, però maricón sí, a mucha honra. Lo Ramonet, maricón o bisexual no practicant, que és mi caso. Recordem no, que som no, bisexual. Meravella, no, quan vulguis, truca'm. No som perfecte, ningú és perfecte, que és l'última frase de la pel·lícula. L'última frase de la pel·lícula. Que l'última frase de la Monroe no es diu, sí. Alabama Monroe. Ah, no, com es diu? Es diu The Break of the Breakdown o algo així. Don't know breaking my heart, don't know what to be there. Aquesta m'encanta. I es diu Alabama Monroe perquè però... l'última imatge sí, de la pel·lícula és sí. Un tatuatge, que ella es fa tatuatge. Ah, de les seves relacions. Molt bé. Es diu Alabama, es posa Alabama Monroe. Molt bé, molt bé. Ella és tatuadora. Perfecte. I llavors ell, un dia, quan tot encuriosit, entra dins sí, de la botiga sí, i la veu sí. Ella, que ella és guapíssima. Guapíssima, rosa, rosa, rosa, rosa, pin-up, rosa, pin-up. Pin-up, que li diríem, pin-up, pin-up, pin-up. Estètica, pin-up. I és quan ell li diu, jo no em faria mai un tatuatge. I al final se'l fa. T'has de fer alguna cosa que t'agradi. No, no se'l fa. Ah, no se'l fa ell, llàstima. T'has de fer alguna cosa que t'agradi. I li diu... M'agrada Estats Units. United States. Ah, vale. Perquè és el lloc on pots tornar. I li diu, doncs tatua't un àguila. Ah, un àguila. No, un àguila no. Un àguila. Doncs Elvis Presley. Elvis Presley. I això era Elvis Presley, quan és el que ha sonat? No. Ah, perquè dic que no ha reconegut pas el de King. Elvis Presley no m'agrada. I don't like it. No és que no m'agradi, sinó que li diu, el millor músic del món és Bill Monroe. Bill Monroe. Ah, ok, so it's the one we listened. És el que hem escoltat. I el Bill Monroe, so interesting. Bueno, so interesting, I don't like it very much. Un dia li va dir a l'Elvis que era un maricó. Oh my lord, what a pity, no? What a misunderstanding. És l'anècdota. Okay, thank you, thank you. Doncs la meva pesca... No, setmana... but you even don't realize that I... No, I didn't, no, I didn't finish the explanation about the serie that I recommended and the mystery of the serie. Or see, the Marilyn Monroe effect, it's because that character of the film that is one of the new gods appear in the police office with I don't know what happens, but the police disappear and our two male protagonists are just there. And no, a door is finally open and by some kind of power, it appears one spectral image of someone looking very closer to Marilyn Monroe character in La Tentación Vive Arriba y empieza a hablar con ellos. Y les cuenta que se unan a su equipo, que es el de los nuevos dioses. Ella es la dios media, de los más media, y la interpreta la siempre fascinante actriz inglesa Gillian Anderson, otrora conocida por esa serie mítica de los 90 llamada, con David Duchovny, yeah. Expediente X. L'hem vist més tard l'any passat, una pel·li que vaig recomanar que estava a Netflix, que hi ha tres parts, però és bastant dura d'assumir, tot i que és molt bona, sobretot per ella, que és Hannibal, la sèrie, basada en el personatge. Aquesta la frigo de... Doncs ella, Gillian Anderson, està gloriosa a Hannibal i està super, hiper, mega, més que gloriosa a American Gods, que podeu trobar a Amazon TV. Bueno, i la sèrie és la meva recomanació. American Gods. És una batalla entre els nous déus i els antics déus. Gillian Anderson és la diosa. He vist la primera temporada i el CD, o sigui, amb dues setmanes i mitja vam veure la primera temporada. És difícil de seguir, perquè és complicada la trama. Em refereixo, és complicat, és com lent, és com que es van presentar, a cada capítol es presenta un dels personatges, o sigui, hi ha els déus nous i els déus antics, i cada capítol es presenta un personatge i a la vegada seguim la trama d'una nòvia que li ha sigut infidel al protagonista mentre ella estava a la presó per atracar el casino on ella treballava, i de cop ella, mentre ella està a la presó, fa aquesta cosa que això que mai, que normalment no es veu a les sèries, de veritat, que és, tot i que va ser ella la que li va dir que traqués el banc, no va poder esperar, i a la mínima va caure la tentació i es va fer amant d'aquí, del millor amic d'ell. I no està, i no acaba així la cosa, sinó que en el capítol 3 veiem el que passa, i és que ell, quan surt de la presó, es troba que s'ha mort, però és que quan sap el què, quan veu el ell abans de saber el què, de que li expliqui la premsa o els amics i tal, troba el mòbil d'ella, i quan veu el mòbil ho veu tot. Però és que llavors en el quart capítol veiem el que realment va passar, i és que... Sí, perquè és molt divertit, i això la gent s'enganxa, perquè això no surt fins al quart capítol, però vull dir, cada capítol té una presentació de personatges que t'hi cagues Loreto. En el quart capítol, ella, mentre escolta una cançó fantàstica d'aquestes com de Western per la ràdio, ella i l'amic, a més l'amic l'agafa que sigui lletgíssim comparat amb el prota, que és un negre amb un cos que el Cyril cada cop que sortia deia xapeau, més a mi. Bueno, cas, ella li xupa mentre van amb cotxe. Tenen un accident de cotxe. Ella perd el braç i ella es mor. I ell perd la polla. Ella li xupa, ho perd tot. Però ella, de cop, quan està a punt de passar a l'altre lado, quan ja es troba amb el Déu aquest que està abans de la vida i la mort, abans de la vida eterna, la vida com a Déu, li diu, tu no has fet res de bo en la teva puta vida. Et toca l'eternitat tancada amb negre i amb silenci. Això és el que li toca a ella. Però de cop ella diu, no pot ser, segur que hi ha més oportunitats, i de cop desapareix de plano, surt un thriller de Michael Jackson, que crec que l'hem de posar, busca thriller de Michael Jackson, surt d'entre les tombes i apareix el vidre, i llavors és com que té una segona oportunitat per reconquistar el marit i per convertir-se en bona, però és que el fort és que sabem que ella és bona perquè es va menjar un point, ressuscita, o sigui, però en plan com a zombi, ressuscita com a zombi, o sigui, em refereixo, ella està com que pudeix i tot, o sigui, em refereixo, la Carla té morta, però ella està viva, m'entens què vull dir, perquè té una segona oportunitat. Però és que llavors sabem que el que va passar és que de cop es havia menjat, no sé com, es va menjar un coin d'un tio que és un desgraciat, que no té poders, però és amic dels déus, i refereixo, té com uns coins, sobretot aquest, que pot donar la vida a algú. I ella se'l va menjar, no sé per què. I ella, com que té el coin dintre, llavors va tota la pel·lícula, ella acompanyant l'altre, la pel·lícula, no, la sèrie ja et dic que és... No, com està feta estètic. Hi ha una deessa que encara no sabem, a la segona temporada que no sabem si és bona o dolenta, que és una deessa que ve des de l'antiguitat, debilit total, que ve des de l'antiguitat, que es menja homes i dones perquè és bisexual, però se'ls menja per la vagina, a través de la vagina, una mica hable con ella, a través de la vagina aquesta deessa es menja persones. I no sabem encara si és bona o dolenta, però sabem que és de les deesses de les antigues, però se la distribuïten els déus nous i els déus antics. Bueno, el Cyril està flipat amb la sèrie, i jo també. Posem els peus a terra. Posem-los. Ara estem on estàvem, a la pesca. Tu ja has ficat la que he pescat jo, que és que molt adequada per la situació. Aquesta l'he pescat per la situació que estàvem vivint, sobretot la del sopa de cabra, rius de gent. Que se'n van a casa. I que allà estem nosaltres, republicans tots. I la cançó és d'un grup bastant conegut, es diu The Beatles. Sopa de... Però de què estem parlant? La teva pesca, vale, nen, ara m'he despistat. Com que tu m'has ficat la meva, a mi, vale. De Beatles, que l'estem reivindicant moltíssim. Vam ficar l'Eric B, vam ficar... Jo crec que l'últim programa, a part de tu i jo, l'ha escoltat algun. Ni la teva estimada esposa ha escoltat la part de la teva, imagina't. A part de tu i jo, però és que clar, aquesta cosa, com cada cop amb el coronavirus, de cop tu, sobretot, que sempre ets tu el que portes mandos, però sabent ja com jo estic a les reds, a les últimes, perquè ja no participo ni de Facebook ni d'Instagram, i només participo en els dos xats. Sí, clar, jo no crec que la gent ens escolti sencers. Però és que és igual d'obra, perquè ja la duració ho tinc estipulat, jo ja és de 6 a 8, 20, hem d'aconseguir arribar a les 2 hores 20, a vegades hem arribat a les 3 hores i quart, 3 i mitja, 2 i mitja, hem d'arribar a les 2 20, que és el que toca, perquè som un programa literari, de continguts, de sèries, vull dir, 2 hores 20, que més queda molt bé, perquè estem al 2000 i acabem sempre a les 6, o comencem a les 5, però acabem a les 8 20, a les 8 20 s'acaba. Doncs aquesta cançó és la cançó que després tants grups han copiat. Espera. Oh, la de dalt al terrat, no? Correcte. Oh, baby, I got it. No sé quina és la cançó, però és el videoclip que l'ha comprat, sobretot YouTube. Ai, ara em sento molt, abans no em sentia. M'estàs dient que sempre m'estava jo desconegut? Ui, em sento massal i tot, eh? No, no, però estic bé. No, m'agrada, em sento. Però així controlaré més la veu, perquè doncs, ara, fins ara no controlo. Perdoneu si he cridat molt perquè no em sentia. Ara em no, sento. No, està regular. Perfecte. YouTube no és la cançó, prefereixo YouTube. Quina és la dels YouTube que van imitar? Te'n recordes? No sé, bueno, és igual, però YouTube ja va ser un dels dos que va imitar. I després Jarabe de Palo. Vale, també. Amb la flaca. Tot el nostre pollo, la gent amb càncer i el, aquest noi que el pobre socorre molt i té un càncer d'aquests xungos, eh? I el va, se li va repetint el Pau Donés. Bueno, més enllà del videoclip, jo crec que la cançó és espectacular. Per ella mateixa, jo no sé de què estem parlant. Jo no sé la cançó, però no ho diguis, no diguis el títol, eh? Però la no va composar el George John Harrison, Lennon, John Lennon. John Lennon, i la canta John Lennon amb John la Lennon, veu principal. John Lennon. I és un cant a l'amor. Estem parlant de l'última etapa dels Beatles, ja anàvem amb els cabells llargs. Sí o no? Sí. Sí, anàvem ja amb els cabells llargs. Però no sé si és l'última o l'última. És el disco aquell de, que mira la portada, que està ells mirant a través del forat del forat de l'escala, que és del blue, és del blue... Del... No, però és un recopilatori. Ah, vale, que jo tinc els... Vale, perdona, que són els que tenia a casa. No és altre. Va, que... sense més paraules, sisplau, no diguis el títol, no, no el diguis, sí, però posem... Sí. No, és millor el final, que és molt més misteriós. És... Això sona d'aquesta manera. Don't let me, me down. Down, don't let... Que sona... D'aquesta... Way. Don't let me down. Una mort aparentment sense dolor sembla el corol·lari perfecte del món esterilitzat, descafeïnat, sacarinitzat, on vivim cada dia. Una mort on tot és sota control, on el subjecte decideix la seva fi. Punts suspensius. Un món al bany Maria, on ni la decisió de morir ens pertany ja. Fragment del nen ferit, del recopilatori de les dues novel·les autobiogràfiques de David Vilaseca. Avui hem llegit diversos dels homes i els dies, que forma part de la sèrie Habitar Ramons, Rues i Prats, que podeu trobar al canal de YouTube amb el mateix nom. Hi ha tot un capítol dedicat a David Vilaseca i els homes i els dies. Hem llegit el Jordi Freginals avui. No, que jo no l'he portat, que si tens aquí el llibre que, que et va dedicar, que a més ens vas dir que ens diries que aconseguiries que te'l dediqués, i no sé si ho has aconseguit, no sé si amb aquest tema coronavirus no l'has pogut veure, no suposo que ell està aliat, no? Perquè ell se'n va anar a viure... On em vas dir, a Porreig? No em vas dir que van a viure a Gironella? On em vas dir que van a viure el Jordi Freginals? No, no vaig dir res, vaig dir que tenia 5 anys. Ai, sí. No, però amb qui viu llavors el Jordi Freginals? Viu sol. Ah, viu sol. És un home solitari. Ah, amb 5 anys és increïble. Com creix amb els nonos, és impressionant. Bueno, clar, no, perdonem, no és que tingui 5 anys, és que només pot celebrar l'aniversari cada any vicés. Per tant, quants en té de veritat? Sí, algú que sabe dir matemàtiques? 20. En té 20. Té 20 anys. Ara que tinc 20 anys i no tinc l'ànima morta, sento que el no sé què s'acosta i em sento bullir la sang. El serat sempre més gran. Bueno, em fica, sisplau, la cançó. Posa play mentre vas a fer... On vas? Posa play a la cançó. Buscar el Jordi Freginals. No, però posa play a la cançó. Bueno, mentrestant, jo què? Si faig un capella d'algo, sol solet, perquè portem uns dies com quasi a París, jo estàvem aquí amb aquest sol de... aquest sol en absència. En absència, perfecte, dona, aquest farem aquesta... Perfecte. Ah, és el segon, perfecte. Genial, molt millor. A quin dia estem avui? 26. No, és el programa 26? No té les pàgines posades. Merda, doncs fem així a l'atzar. Què hi veus? Va dir aquell home misteriós. En Jordi es va quedar parat. Semblava una pregunta simple fins que aquell home es va moure i va anar fins a la taula on hi havia un rellotge de sorra. El va girar i li va tornar a fer la mateixa pregunta. Què hi veus? La pregunta simple va convertir-se en una pregunta trampa. En Jordi es va mirar fixament la tela i en principi no hi veia res. Era una tela tota pintada de color negre, però encara tenia la taca a la vista i damunt d'aquella tela feia l'efecte que fos una flama de manils. Mentre estava pensant tot allò, aquell home va treure's un llumí de la butxaca i es va encendre la pipa de nou. Era una tela tota pintada de color negre, però encara tenia la taca a la vista i damunt d'aquella tela feia l'efecte que fos una flama de manils. Mentre estava pensant tot allò, aquell home va treure's un llumí de la butxaca i es va encendre la pipa de nou. El Jordi se'l va mirar i quan el llumí es va encendre, la taca que tenia a la vista es va fer més gran i més viva. Va apartar la vista i va tornar a mirar la tela. Aquest cop l'efecte encara va ser més devastador. Un foc sortia de la tela i semblava que l'estigués cremant. Gairebé podia sentir l'escalfor. Semblava una al·lucinació. No et queda gaire temps, va dir aquell home tot assenyalant el rellotge de sorra i apuntant un somriure malèvol. Llavors es va posar la mà sota la jaqueta i em va treure una pistola. Tot apuntant-lo al cap va continuar. Si ets qui dius que ets, digue'm què hi veus. Va carregar la pistola amb el dit polze i llavors en Jordi es va decidir contestar. Un foc! I veig un foc! La pipa va caure-li de la boca a terra i va fer un soroll abismal. Aquell home li va quedar el rostre pàl·lid, es va quedar congelat amb una pistola apuntant encara al cap d'en Jordi. En Jordi va girar la vista i la va veure amb aquella cara d'espant. No s'ho podia creure. Portava tota la seva vida esperant aquell moment i el moment havia arribat. Va baixar el braç i la pistola li va relliscar de les mans. Quan va impactar a terra es va disparar. Els dos homes es van mirar, però cap dels dos semblava que estigués ferit. Llavors aquell home voluminós i espantat es va girar i va mirar el rellotge de sorra. S'havia aturat. La sorra estava immòbil formant una petita columna fins al recipient superior, on encara en quedava una certa quantitat. Captura la llum, atura el temps. Semblava estar totalment fora de si. És un llibre de portada negra. No és fins a la pàgina 3 que veiem Mania en majúscules, a la següent pàgina 5, per Jordi Freginals, entre cometes, pàgina 6, abans en majúscules, i comença amb que va néixer el 29 de febrer d'un any, òbviament en traspàs, de traspàs. Això va fer que al llarg de la seva vida només pogués celebrar el seu autèntic aniversari cada 4 anys, però amb la seva mare feien trampes i li deixava triar el dia que volia celebrar-lo, els anys que no eren de traspàs. Aquest any per això ho ha celebrat. La setmana que ve una d'aquestes, no sabem quan, tindrem crònica del que vol dir tenir 20 anys i només haver pogut celebrar realment, perquè realment tu coneixes és aquell dia, no un altre, encara que t'ho facin venir bé, com la mare per estimar-te, no, carinyo, no, tens 20 anys de temps real, però aniversaris n'ha celebrat 5. Sabrem el que vol dir això a través de Jordi Freginals. Té 2 llibres publicats fins a la fe, fins a aquesta etapa, aquests moments, 3. El primer és L'Encontre, el següent és Tapes Negres. Mania? Mania, però bueno, Tapes Negres no sé ben bé. Abans Mania, perquè en Tapes Negres si no hi ha títol a la portada. Es diu Mania. Mania. Ah, t'ho va dir ell. Va dir. No, és que ell el coneix més que jo, és que jo el conec, és un tio tancadet, el Jordi. No, no, personalment no el conec. Mm. Va fer tota cosa costa postal, no? Li vas donar com sí, una, tot via cosa, mail. Via mail, perfecte. Esperem que estigui a bon recaudo, el Jordi. I el tercer estava... és el No Llegir. El No Llegir, perfecte. Jo aquest no sé si he contingut la... És tot blanc. Doncs no sé si l'he creat a llegir, jo aquest em sembla que no... Sí, te'l vaig regalar. Aquell que poc com que me'l va regalar, el que li vas comprar, perfecte, doncs ja el buscaré per casa. Escolta'm, què tocava? Ara toca, exacte, Plaques de carrer, que he dit que anava amb la cançó... A l'Andreu. Com a l'Andreu? No sé que li volies dedicar a la cançó dedicada a l'Andreu i començarem ja directament amb Plaques de carrer a partir d'aquí. Ah, no, si llavors hem de trobar font nova... Ah, no, Pena Negra, sonarà Pena Negra, que no tenim, perquè només podem ficar Pena Negra de l'Andreu, no? Sí. Doncs sonarà Pena Negra. Un altre cop. No, doncs Bailar Pegados, que no l'hem ficat mai encara. Ficarem Bailar Pegados. A bailar Pegados, que és del nostre cant d'avió. No, no entenc quina cosa. Ah, no, et deixo triar. Bailar Pegados. Mira, pots triar entre bailar... dels dos grans hits que sabadellencs, com diguéssim, i les seves grans peces, com diguéssim, i les més històriques i de la mateixa època. Pots triar entre Josep Capdevila o Sergio Dalma com a nom artístic i Bailar Pegados, que va quedar tercera l'any 90 a Eurovisió, o pots triar Papa, jo vull ser torero, d'Albert Pla. Ja m'ho diràs. De moment poso però aquest fica aquesta cançó que va dedicada a l'Andreu. Serge Gainsbourg. La Marsellesa. En versió... Ai, cúmbia. En versió... rigui. No rigui, tot rigui. I això sona... D'aquesta... manera. J'ai chanté la Marseillaise, on m'a attaqué, évidemment. C'était des blacks qui chantaient. Moi, j'ai attaqué la Marseillaise. Tiens, la Marseillaise, elle est là. Hein? J'ai acheté 10 bâtons. 10 bâtons, j'ai acheté la Marseillaise. Rouget de Lille. Avant de l'acheter, dans le Larousse, le grand Larousse, hein? Et le Littré, tu vois, aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Au deuxième refrain, il met aux armes, etc. Ça le faisait chier de remettre aux armes. Alors, aux armes, etc. J'ai senti qu'il y avait un titre. C'est aux armes, etc. Où j'étais tellement attaqué par ma version reggae de la Marseillaise, il ne faut pas oublier que le reggae, c'est une musique révolutionnaire. Peter Tosh est mort. S'est fait flinguer. Et quant à Bob Marley, il a reçu une bastos aussi. Hein? Le reggae est une musique révolutionnaire. Thank you. Bé. Doncs aquí ha estat aquest GTM de Serge Gainsbourg. I a continuació... Hòstia, tinc 111 missatges, tio. Has d'anar, això que et dic, 28 de febrer. I què és 28 això? De febrer, una cosa que passava la guapo. El què? Això que m'has enviat. Al final de la història d'avui. O a veure, fins on ens quedem, que vull llegir. Sempre et llegeixo això que m'has enviat. M'has enviat 84 missatges. Sí, bueno, per això, bueno, és igual, anem seguint, que fem com sempre, fem tot el que duria que anem al disc, llavors deixem un llai i llavors ho trobem. Però has d'anar fins al 28 de febrer on comença Hola Guapo. Que tu dius Hola Guapo, 28 de febrer. Tinc tantes coses. Tira, per això puja, per això és igual, ja ens quedarem, però és que és molt divertida la sèrie. 28 de febrer de març, fins al que duria. 8 de març. Tira punt fins a 28 de febrer. Ja, ja, però que hi ha tanta cosa. 7 de març, 6 de març, 4 de març, 3 de març, 2 de març. I estic reduint molt, eh? 29 de febrer, 28 de febrer. I on? Perquè, clar... 28 de febrer. El posa, espera't. Hola, bonica. Hola, guapa, bonica. Hola, bonica. Vale. Vale, perfecte. Però ens posa les Grimodis. Tenim 15 minuts, eh? Perfecte. Ja és això, no? No, és això. Aquí comença. Plaques de carrer número 26. Passeig de la Revolució de 1868, Sabadell. Rue d'Emili Montan, París. Hola, guapo. Hola, bonica. Ja veig que estàs genial. Quan estaràs per Barcelona? A partir del 10 de març, estic a França acompanyant el dol d'un amic que es va suïcidar. Un dels dos de la parella amb qui estava en un menatge a trobar. Vaya tela, em sap greu. Cuida't molt i quan tornis intentem quedar. Ens veiem a la tornada. Com va tot pel Prat de Llobregat? A quin insti estàs ara? Bé, ara Castelldefels, fa 7 anys. És moment de canviar. Estàs cansada? Són molts ninis, els nens. Molt com l'onent de Castefa de la Buenafuente. No, és avorrit. Són mig quinquis. Ha, ha, imagino, que terror. Però tu ets dona bregada en causes humanitàries i guerrilleres. Ha, ha, ha. I ara ve el look pels Césars que comencen d'aquí un parell d'hores. Jo els veuré acompanyat de Jacqueline, la gata, i Monsieur C, i qui sap si també vindrà Mademoiselle C i Monsieur T. En media hora empiezan Rue d'Ouetville 32. Tenemos pizza, cabaret y pollo. Hasta ahorita. Venite en algún momento, please, ni que sea la mitad, please, please, please. Metro Bon Nouvelle. Nos preparamos y vamos. ¡Súper, te amo! Yo voy con ropa de Thomas para hacer un poco de gala. Genial. Tenemos en Saint Gilles dos camisas de vestir para sus conciertos, una azul cielo y otra blanca, que no nos cabe ni a Cyril ni a moi. Ojalá lleguéis antes del In Memoriam, porque cuando salga Monsieur D, me temo que Monsieur C se viene abajo. Llevamos champán para remontar ánimos. Trae dos, así mejor. Si no tenéis, da igual. ¿Qué hacemos hoy para la noche? Monsieur C tiene cena de cumpleaños y yo estoy libre. ¿Vengo a tu casa? Me acabo de levantar. Si vais a hacer cajas por la tarde, me decís. Estoy en casa de Tomás a 15 minutos. Sí, vamos a hacerlo en media hora o algo así. Ahora estamos comiendo, gracias. Ahora echamos la siesta. La migdiada sí está a radiotrama.cat. Vente, please, veniros con Tomás. Hay pantalones casi casi nuevos divinos para él. Negros, rojos, rosas, blancos, de todos los colores. De momento solo vamos por los pantalones. Voy en camino. Genial, gracias mil. ¿Dónde andas? Han pasado casi 3/4 de hora. ¿No estabas a 15 minutos? En un rato tenemos que ir a casa de Mota a llevarle una mesita de centro, la del medio del salón, ¿te acuerdas? ¿Vienes o te has perdido por Le Cheminberg? En fin, chica, tú sabrás. Qué informal. No hace falta que vengas, ya es tarde. Toda la canción. Toda la canción. Yeah. Aquesta és la intro per la secció que ve, que és A Bote Pronto. Sur les flancs du Mont Ida. Pour l'instant, sur la véranda, se trouvait bien le résident. Bueno, aquesta ha estat, ja la sentirem els pròxims dies, perquè avui hem de confessar una veritat, que he mentit, perquè em pensava fins l'últim moment que faríem un directe, faríem alguna cosa, però no tenim el capítol de A Bote Pronto, el nou batejat, la nova secció quebequesa de Canadà. A Bote Pronto tornarà la setmana que ve amb el capítol 1, podeu recuperar el capítol 0 a la migdiada, si està a radiotrama.cat, en el número 25. Seguim. I diu... Perdón, Tomás, me atrapó. Ni que lo digas, podías haber dicho algo y no mentir. ¿Estáis o vais? Te estábamos esperando, estamos una hora más o menos, vamos a estar esto. Vente si quieres algún pantalón, son divinos. En media hora si no los saca de la calle, como los libros. Voy corriendo para perdonarme. Un jersey si le guardo, te perdono, faltaría más. ¿Cómo no? Te querré siempre. Ramón, no te enfades. ¿Es porque se ha ido del grupo? Si te lo ha pedido antes y tú estabas de acuerdo, hasta me lo ha preguntado a mí, vente. Lo estoy mucho, muchísimo, pero ser elegante. Pero se podía al menos despedir, ¿no? Monsieur, sé, antes de irse de mi chat, de habitar mundos, calles. Como hiciste tú, no se lo perdono. Bueno, sí se lo perdono, pero lo siento. En fin, y que recoja las mierdas de Melpomene y Teólogo Shell. Y es que el vecino que me grite en inglés y en francés tampoco es de recibo. Y hasta aquí podría aguantar tamaña tontería. Y que me tenga que drogar por el suelo como un mendigo tampoco. Si se encuentra droga, la que sea y de quien sea, se pregunta primero si alguien quiere y va a tomar. Una cosa es que él no quiera tomar, a mí esto me da igual. Y más cuando estamos aquí para ayudarle en todo el rato. Bueno, ven porque él mismo me está diciendo que quiere volver al grupo y que se siente fatal. Lo siento, no quiero que vuelva, me da igual ya todo. Vente al menos por mí. Y te vas a dar cuenta que él está diciendo que lo ha hecho mal. Lo sé, estoy aquí ya, con la bufanda y calmado. Buenas tardes, ahora vengo con tu bufanda, estoy enfadado, me iré directamente a la Cinemateca. No pidáis bebida por mí. Monsieur sé que haga lo que quiera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Lo del grupo? Nele. Nene, no seas tonto. Más cosas que ahora en 5 minutos te diré. Soy tonto o lo que sea, sobre todo por amarte tanto y que me pagues así. Te puedes ir, pero podías despedirte al menos del grupo, como hizo Cristina antes y tantas y tantos otros. Vuélvome a poner, lo siento. Voy a decir que es un error. No pasa nada, Cyril, no te preocupes, me ha dolido. Y luego que el vecino me haya puesto de los nervios porque estaba gritando como un loco a la conserje, con la que tendrás que al menos disculparte porque ha sido ella quien ha recogido la popó de Melpomene. Muy bien dormida. Hoy termino a las 6 en Canal San Martín. Ayer me olvidé el paraguas. Te beso, os beso. Acabamos de despertar hace media hora. ¿Y por qué han venido un enviado de los propietarios a tomar medidas de la cocina del vestidor? Cuarto del armario. Te quiero. Nos vemos esta tarde. Te vengo a buscar o quedamos en un punto intermedio, como me digas. Hicimos todos. Me vas diciendo yo, ahora iré a casa a cambiarme para el taller. Estaré en casa hasta las 2 y luego a las 6 termino en casa de Óscar en el barrio 10. ¡Qué bien! Terminas en casa de los Óscars. Te vengo a buscar allí, genial. Así la veo por fuera. 50 Rue Bichat. Merci, belle toujours. Ahora hemos encontrado el esquema de la nota de suicidio. Puede ser catártico para todos. Quizás sí. A mí me ha dado un lapsus y me salía a comprar más leche, pero a Monsieur C veo que le ha motivado a seguir limpiando. Ya hemos acabado la planta de arriba del dormitorio. Supongo que ahora, y ve ahora que era algo que el otro tenía, que Monsieur D tenía pensado desde hacía mucho tiempo y analizado. Así, con el esquema y todo. Exacto, es positivo para todos hijos y maridos. Huérfanos y viudo. Exacto. Ara a la tarda desmonto les estanteries mentre Monsieur C va al funeral del seu antic jefe a Art Curial, que es va morir enverinat cuinant-se uns xampinyons que no poden ser cuinats. Una autèntica desgràcia, pobre senyor. Portem una temporada. Avui mateix hem trobat l'esquema de la carta d'despedida de Monsieur D. A mi m'ha dat un sopapo, però ell crec que li ha confirmat que era una cosa que tenia llargament pensada. Monsieur D. Qué bonito. Voy de camino a casa, Óscar. ¿Nos vemos a las 6? Yes, y ahora desmonto las entregas del buró, baño y dormitorio. En 30 minutos salgo. Salgo para allá. En media hora andando llego en spa, ahora lo busco en Google Maps. ¿Cojo la bolsa de tela del Pompidou con los catálogos de Curial y los llevamos a tu casa? Sí, ¿verdad? Monsieur C sigue en el funeral de su antiguo jefe, el de los champiñones, el que murió envenenado. Sí, y mi paraguas. Paraguas encontrado. Bonsoir, mon amour, a Matami Dulavi. En 10 minutos salgo al encuentro de Cristina, que acaba de dar clases a la hija de 10 años del director Michael Hazanaviskus y la actriz Bernice Lejo, ambos los de Oscar, de Artis, el Oscar a Mejor Peli y Mejor Actor para Jean Dujardin, este año nominado por Jack Hughes de Polanski. Estoy aquí, vengo solo con el paraguas, pesaban demasiado los catálogos. Dile a Bernice Lejo que soy fan, please. Hoy hubo otro día. Miau, miau, miau. Presi, ets un crack. Passem als sopars d'adult, no? O no? Saps de qui fas? Hem de buscar sintonia tant per... Eloísa està debajo. All right. Yeah. El sopar de duro. Fidelpèdia està a casa aquests dies amb les seves enciclopèdies i escoltes particulars per venir preparat un dia d'aquests, sigui connexió telefònica o no. Recordeu que a Bote Pronto, la secció Quebecoas des de Canadà, Vai, Elvira i Androida, torna la setmana que ve amb el capítol 1. El 0 el podeu trobar a la migdiada, si està, número 25, a radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell, i adesso, il mondo lirondo. Para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para, para. Vinga, som-hi. Va, som-hi, ja tinc el tema, eh? Som-hi, que tenim molta cosa per fer encara. Tenim les noves... Hem seguit amb la nostra telenovela, que ja portem 26... La friolera de 26 capítols d'obra de Plaques de Carrer, eh? Increïble. Com ha derivat una cosa que era homenatge als carrers i a ciutadans il·lustres de la nostra ciutat, que tenien Placa de Carrer, ha derivat a un autèntic gent del barri. EastEnders. Hola, amigos de Ramon Cheto. Doncs... Tens tema pel sopar de l'Uru? Digue'l, llença'l sobre la taula. Però necessitem la... Joan, ai Joan, Àfrica, necessitem que col·laboris al sopar de l'Uru, perquè és que 102 no pot ser. O sigui, tu comenta des de lluny. Ell llança el tema, tu comenta, tu vés comentant i ja està. Però ell llença el tema. Ho hem mig comentat. Ah, ell diu que tu ja saps de què va, eh? No, no, ell ja sap de què va. Ah, vale. Un dia a la ràdio us vaig preguntar en què creieu. Ah, home, jo crec amb els meus pares, amb la vida, moltíssim. Per això ja en vam parlar. Amb el ple, exacte. Ara em vull concentrar en una de les creences. Quina és? Els horòscops. Bravo! I aquí tenim a Marta Graham de Sabadell com a especialista. Però és que jo no hi crec, en realitat. Però et saps, els dic igual, però sí que busques les combinacions. Tots sabem aquell llibre mític que tenia sempre. Les amigues et comenten quan tenen nòvios nous, les que som solteres, et comentem, et diem l'horòscop i tu ens fas... Sí, parla. Jo això dels horòscops aquests setmanals, diaris, no me'ls crec en absolut. In absolut. Però gens. In absolut. In absolut. No, no sé. Però sí que a vegades, llegint característiques dels signes, etcètera, trobes... concomitàncies. Amb la gent del teu voltant. No, llavors, per una qüestió purament... diguem-ne lúdica. Pues et vas llegint alguns llibres, que aquest combina amb l'altre, que l'altre combina tal, i te'n vas enterant. I tu, per exemple, amb el que és el signe del teu estimat espòs, home, que no estàs casada però estàs en convivència pacífica i amical des de fa bastant temps, ja des de l'època de Blancaneus, Lucky Luke i tal i qual Pasqual, em refereixo a la combinació del seu signe del zodiacal amb el teu. Recordem que el seu és Géminis, no? i el teu és Cranc. Cranc. Cranc, combinen bé, no? Hòstia, vosaltres sou la demostració palpable de que, o sigui, que és fals. Són, no, són signes que estan en òrbites diferents, diguem-ne, sí, però que s'entenen, se'ls comprenen. Ah, exacte, exacte. Convivència. O sigui, els signes que van un darrere l'altre, sí, en el calendari, sí, sí, tenen coses a ensenyar-se i a comprendre's. I això passa amb els vostres signes. Quin és l'ordre? I també passa amb Balança i Escorpió. És igual, és Àries, Libra, Piscis, Tauro, Virgo, Géminis, Acuario, Escorpió i Sagitario. No sé si la rima l'he dit bé, i ni l'ordre tampoc és este, però... No, aquest ordre no té res a veure. No, és igual, digues l'ordre, sisplau. Digues l'ordre. No, comencem primer. Per això comencem. Però per això comencem. Però per això digues l'ordre. A la de 1, 2, 3, ves tu pensant lentament. 1, 2, 3, i l'ordre judiacal fa així. Espera un moment, sona d'aquesta manera. Comença amb l'Àries, quan neix tot, a la primavera, el naixement de tot, per això l'Àries era un signe molt impulsiu. Després ve el Taure, després ve el Gèminis, el Cranc, el tercer, el Lleó, el Virgo. Virgo, like a virgin. Balança, Escorpí, Sagitari, Capricorn, Aquari, Peixos. I Peixos. Fantàstic. Peixos és l'amor. Fantàstic. Vale, aquí estem, un Escorpí. Sí, però espera't, ara llegirem... Un cranc, un cangrejo i un Gèminis. Espera't, mentre ella pensa això, jo llegeixo una poesia que potser millor la fa. Espera't. Com potser som. La fa reflexionar. Escolteu aquesta poesia, sisplau. Manuel Vázquez Montalbán, des del seu recopilatori de poesia Memòria i Deseo, defineix així una foto que ens mostra a Messier D fent-me un petó en privat que jo vaig fer públic. I diu així, Holderlin 71-2. Ya se diluyeron los dioses aquellos días en que a su luz la realidad parecía ser propicia. Ahora el áspero fieltro del horizonte, las ruinas de los deseos, sus cascotes de ladrillos en perpetuo derribo, todo conduce a la mediocre ternura por un desamparo compartido. Hijos de la ira sin padres suficientes, abandonados por el absoluto, fugitivos del paraíso, desahuciados para la rehabilitación, no venderemos el alma al dinero, ni al diablo, ni a la historia, ni a las banderas de nuestros padres. Nos bastará el pan y el vino, la entrega sospechosa de otro cuerpo pasajero o compañero de vida, o la constante tentación del suicidio, esa tenaz insistencia de héroes subempleados. Diu així Holderlin, número 2, de Manuel Vázquez Montalbán, al seu recopilatori de poesia Memòria i Deseo. I mentre l'Àfrica veig que segueix pensant això, llegim una altra d'ell, no, meravellosa, no, que és Sin Memòria. La tierra atomizada, la historia atomizada, ¿para qué se hizo lo que se hizo? La mano en la piedra en el cielo, el acto es la intención, la intención exacto, prohibido el final, cuando no se permite el final. Y si entendiéramos que el final no existe, precisamente acaso porque mueren los cuerpos, los días, los ríos, el aire, la vida, las distancias más tenaces, si lo entendiéramos, podríamos dejar de ser históricos e intentar ser niños. ¿Y qué son los niños? Santa paciencia, inocencia. Podríamos dejar de ser històrics i tal ser innocentes. Això és la presentació de Mademoiselle C. Sisplau, Marta Graham de Sabadell, futuròloga d'horòscops, en la teva nova professió que saps. Per exemple, jo et diria que em diguessis Almodóvar, els meus grans que tinc molt apreci, així com diré actor, actriu, director i tal, valen? Almodóvar, signe del zodiac, Balança. Espera un moment, actriu Penélope Cruz. I Antonio Banderas, farem de la glòria. Lleó, estem parlant d'un lleó, un balança, per tant, exacte, tu que saps aquesta mica cosa, és un balança dirigint a un lleó, que és Banderas, i a una Penélope Cruz, que has dit que era? Taure. Recordem que Almodóvar té relacions molt... Extremes. Però, bueno, s'hauria de veure perquè, clar, un balança normalment és una persona que té moltes amistats, que clar, no té problemes amb clar, la gent, Ah, veus? Cap ni un. I aquest noi de tenir alguna cosa estranya a la carta, eh? Això aquí l'Almodóvar o el Messisi? L'Almodóvar. Ah, valent, perquè el Messisi... Però el Messisi també és balança, nena. No, no, és que m'estan sortint molta... Clar, oh, aquí farà un tuf de no sé què, que no és l'aigüera. Ai, l'aigüera. És la merda de la gata. Ai, la gata. No. Com es diuen? Recordem els noms... De Rita i Pepa. Les cloaques de l'Estado. Com? Rita i Pepa. Rita i Pepa. Recordem que la Rita també es diu la gossa del Pere Pa de Pessic, que el podeu trobar en un capítol que es diu Després del vernissatge, on ell i Campaneta, ella li confessa que li agrada, no hi ha problema, perquè a part l'ha fet padrí, bueno, l'ha fet padrí de l'Ona. Parlem dels horòscops. Si dels horòscops, parla dels horòscops. Què voleu saber? Això no el que diia ell. El Ramon és escorpí. I la meva filla també. És extrem absolut amb tot. Radicalisme intens, absolut amb tot. Intensitat. Intens. El problema dels escorpins és que si s'esvien del camí, diuen que poden acabar. O sigui, són gent que pot fer coses... excelses. Això és el que intento, nena, des de que soc cristià. En el pitjor dels el, de l'underground, no total. Ha... Pots passar de l'underground més underground al no cel més absolut. No hi ha punt mig. No hi ha moderació. Jo ho estic intentant, eh? Jo amb aquesta crònica que intento fa dies, fent el misteri que vam començar la setmana passada, on la gent va saber el número de vegades en què m'he dit tant repetida micromèdia, no passen però de 15, costa. Però em costa. No, vas contra la teva naturalesa. Sí, però fixa't que estic creant molt misteri i tot és a plaques de carrer que ho deixo. Tot. Penseu que tothom espera Lord Vader Gaminon i no acaba d'aparèixer mai. Sí, portem... Jo, que sóc sí. Un Géminis, què? Un geni. Géminis. Dualitat. El signe més adaptable del zodíac. Això, ah! Són president, molt flexibles, s'adapten amb tot, s'adapten a les situacions, tenen molt saque. Molt bé, Joana, tenen molt saque. M'encaixa molt això. Tenen molt saque, són molt emprenedors, versàtils. No? I emprenedors, exacte, canvien de coses. Emprenedors, molt versàtils, molt intel·ligents. Sens dubte, president ho és. Tot el que fan ho fan bé. Sí, bueno, sí. Sobretot la Joana. La Joana, podem, no sabem què més ha fet bé. L'amor suposem que sí, almenys per com ha sigut la Joana. Però no sabem com fa l'amor altres vegades, però la Joana és excel·lent, per això que... Com a mínim, l'amor l'ha fet bé un cop, sí, perquè la Joana... Per això, però per això que l'amor l'ha fet bé un cop. Jo només vull demanar-li, estic intentant fer una pregunta íntima a Miss Marta Graham, l'horoscopòloga, però bueno, almenys, sí, almenys un cop sí que ho ha fet bé, dels cops però que us heu lletat. Sempre, pobre. Oh, sí, always! Bueno, always I wanna be for you when when la seva clau per suposar. Jo avui vull sentir Always the Eraser abans de que acabem, eh? Always the Eraser, però que penseu que encara tenim per davant cae la noche tropical, que crec que però, seguim. Quin és el tu, el teu, passa el teu. No, això no es pot dir, normalment diuen escorpí. Però normalment diuen que escorpí. No, normalment diuen que escorpí. Està considerat el més venjatiu, el més que se li va la castanya, però està això també, el més sexual, té coses bones, però està considerat el més venjatiu, però admetem que ho sé, per la part que em toca i m'ha costat acceptar-ho, tenim una part de venjança i d'autodestrucció molt heavy, que podem portar fins a límits, què? No, els que estic parlant dels escorpins, que tenim una part molt heavy de negativa, no estic parlant del estic parlant de l'escorpins, tenim una part negativa. El gran és el familiar, és la que estan tots, la mare per excel·lència, superfamília, i la meva mare, quin signe era, nena? I el teu pare, quin signe és? I el Carles de Gispert, quin signe és? No sé. Cranc. I la Carme Màlaga, quin signe és? Cranc. I quin dia va néixer la Carme Màlaga? Hosti, no sé. 16 de juliol. I quin dia va néixer la meva mare? El mateix. I quin dia va néixer el Carles de Gispert? El mateix. Exactament, no 16 de juliol. Dia de Maria del Mar, Maria del Carme. Del Carme. En fi. Dubre, si no tens alguna cosa més, jo crec que haurem de passar ja plaques de carrer, fer Always, fer plaques, ai, plaques de carrer, fer Cae la noche tropical, que ens queda Cae la noche, home, home, i tant. Jo, a veure, si no, si llavors, jo, per exemple, en quant al combinatori, no, ella que t'ha demanat com a pregunta específica, a casa li dit és què es crea d'una combinació de factors que són un escorpí de 42, un Géminis de 41, una cranc de 40 i una escorpina de menys d'un any, a punt de fer un any o d'un any, just allà, quina combinació de factors podem treure d'aquí? Vull dir, em refereixo a quines alteracions, quina manera em refereixo, són signes que poden conviure pacíficament o hi ha interferència? D'aquests quatre? Aquests quatre entre ells, aquests sí, quatre entre ells. Sí, poden conviure molt bé. Estem parlant de dos escorpins, una cranc... Perquè escorpins... tota la intensitat de l'escorpí i tota la tossudesa. Mm-hmm. Perquè l'escorpió és un signe fixe i els fixes són tossudíssims. Molt tossuts. Recordem que som d'aigua, no? D'aire, sí, d'aigua, som d'aigua. Els altres dos ho porten bé. Tant cranc com balança. No, com Géminis. Com Géminis. Recordem perquè... que cranc és aigua també. Aigua. Aigua i Géminis és aire. Aire. Perquè és vale. Intel·lectual. Vale. Vale. Llavors, són signes que s'adaptaran a la situació. I el cranc, fins i tot, el... li farà de mare, el protegirà. Jo estic intentant ara agafar, jo crec, saps què penso, nena? Que tinc un ascendent d'aquests, un ascendent que no sé quin, perquè tu quan els signes, jo no sé quin, però jo crec que dec tenir algun ascendent dels que els agrada la serenor. Em refereixo, tinc la part d'escorpí que la tinc, i l'he tingut molt potenciada en molts anys, però fixa't els anys que vaig estar aguantant, amb molta paciència, només observant, i ara que vull arribar a aquesta serenor, que ja tenia també de petita vegada, jo crec que el meu, és el gran misteri per la meva carta, no, hem de saber l'hora, a partir de l'hora, per això, però jo crec que descendent ha de ser un destí d'aquests que em contrasta, perquè ara que tinc la casa ordenada, ara que tinc la migdiada, sí, està a radiotrama.cat, l'Aloha Ojalá reprès segona època, l'Evitar Ramon Rues i Prat, o sigui, tinc com organitzat, tinc la beca Guggenheim, tinc l'amor de Messi, estic com organitzat, nen, amb projectes, amb... M'he serenat. Jo crec que, per tant, o bé és la combinació, que podria ser, això que dius tu, que passa que en principi tu em vas voler quedar bé l'altre i em vas dir que no les combinaven, no. Que ja ho sé que no, però no em refereixo, no crec que tot aquest meu nou joc que he redescobert, que m'estic trobant ja, organitzant-me, crec que té molt a veure, això sí, i la dic, no hi ha el programa, sinó la meva vida sencera, i és l'única persona que realment moriria per ella, és així, no moriria per Messi, és ser. Però, per Alicia a Wonderland. Sí, eh? Aloha, ojalá. Otrora llamada. Mainas Vester. La meva germaneta, estimadeta. Jo crec que des d'aquell ha agafat les regnes de la família Ruas Prat. Amb la de Penal Ventana, allà ja estàvem tractes de 50-50 bueno, i tal. Una... Però quan aquella que s'ha centrat amb la Ruas Prat més... altres apellidos previos que són Montaner, Mora, Rabassa, Vila, Calveres, Pujol, Prat, sí, veiem que ens estem remuntant a... que és que... però Catalunya no tant com Lord Bede que Menon, bueno, eh? I què? Que em refereixo, gràcies a ella ho he fet tot, em refereixo que ha sigut ella la que ha volgut organitzar les cases, la que m'ha organitzat, la que em va pagar quan vaig estudiar al MAC Valpey, la que em va dir vés a Argentina, la que ha aguantat ser mi germana durant tants anys, valent que ella és la meva musa principal a la vida i a l'art. Però aguantar-me no és fàcil, ni ho ha estat mai, espero que a partir d'ara ho sigui una mica més. I ella allà. Jo tot l'esforç dedicat, l'entrega absoluta, em refereixo, jo inclús estant deprimit, i mira que he estat deprimit, però algú m'ha donat a mi el... La beca aquesta a creadors amb certs problemes psicològics, digues-li bipolar, el que sigui, però em refereixo, una beca que més té nom, es diu... La Guggenheim, jo perquè s'entengui, perquè és una beca nova, de Nuevo Cuño, sí, és de l'època del Zapatero que ja va fer, va ser que no se sap perquè és amb... han d'estudiar, està molt temps observant el teu currículum professional i les feines que has fet i el teu dia a dia. I llavors, a partir del que fas, bueno, en cas, la beca té un nom que és MACNYA, que és beca pels museus d'art contemporanis, MAC, contemporanis, n'hi ha d'Espanya i Magnesa, d'Espanya, que és la N i la C trencada de Catalunya. Wow. Magnesa, és una cosa que... Sí, és una que es diu MAC, de Museu d'Art Contemporani. Això dic que és l'època del Zapatero. Sí, però no s'explica. Bueno, clar, però és que es pensa a veure. Clar, en donen 11 a l'any. Jo no sé què és aquest so, però no sé què és aquest so. Aplaudeixen els de la sanitat. Oh, i això es fa cada dia? Doncs jo vaig sentir-ho a casa quan sortia a tirar la bessura. Home, piquem, nena, piquem. Per la sanitat, per favor. Per la sanitat. I ara, sisplau, Dubra, acabem aquest tema amb la cançó de Always I Wanna Be With You. Always I Wanna Be With You, Eraser, que és meravellosa amb això. Meravellós. I passem ja a les seccions de les radionovel·les, que és el que estàvem esperant. Voleu... A les 8 del vespre, anar a fer un homenatge. Homenatge, fantàstic. I cada dia a les 8 del vespre, cada dimarts, podreu sentir Cae la noche tropical de Manuel Puig amb Juan Ronco, Principito Ronco, interpretant el paper de la germana Lucy i Ramon Ruas Prat interpretant a la seva germana Nidia a Cae la noche tropical. O dues germanes jubilades, les dues argentines, una viuda, l'altra no, l'altra soltera, i una visita a la viuda a la seva casa, segona residència que ha esdevingut primera residència de la ciutat del Rio de Janeiro. Cae la noche tropical, aquesta nit, el capítol número 1. Però si estàveu amb mono de més radionovel·les, a part de la rebuca recuperable i reivindicable perquè és autobiogràfica i a la part també és ficció, Plaques de carrer, tindrem també avui una reivindicació històrica, i no estem parlant de Ramon Gómez de la Serna, però podria ser-ho. Estem parlant del dramaturg Enrique Jardiel Poncela. No sabem si parent del mític actor Eusebio Poncela, protagonista d'Arrebato d'Ivan Zulueta, La ley del deseo de Pedro Almodóvar i Martin H. d'Adolfo Aristarain, entre altres. Hem citat només aquestes tres perquè tenen molt a veure entre elles. Cine dintre del cine, relacions de parelles intenses, addiccions vàries, molta vida, molta mort, en un i dos, i els dos costats de la pantalla. President, necessito que em posis Always. És que no... Aquí estem gravant això, jo... Aviam... Fica'm Always de Eraser, sisplau. No vols posar lo del que... de teatre? No, però vull que em fiquis primer Always, que és una cançó mítica per amb aquests aplaudiments. Era sobre... Pots ficar Always o Stay With Me, Stay? Què prefereixes? Una que es diu Stay o Always? De quin... Eraser, però digues, pop. Però... Well, in the respect. Always? Mira, ha sortit Always. Fiquem Always. O espera, o qui... Always, què? Posa Always. Always. Ah, el títol. És que per això el títol és molt maca, Always. Aquesta, la que està... Sí, aquí. Has de posar el play. I això sona... Digues. I això sona... D'aquesta... Ui... I això sona... D'aquesta... manera. La migdiada sí està a radiotrama.cat. Cada dimarts de 6 a 8 20 i les 26 edicions anteriors a la pàgina web de radiotrama.cat. Ah, fico per allà. Ho senti l'Àfrica, que és genial aquesta. Que maco, dels aplaudiments, eh? Doncs jo hi vaig sentir, no sabia si era com contra el govern. No sabia si era contra el govern, no entenia ben bé què era això dels aplaudiments. Vale, busquem el plaques de carrerals. Ah, que més això ho tinc jo. Bona tarda. Estem aquí a les 8 i 8, amb previsió d'acabar a les 8 i 20 o a les 8 i 9, perquè a les 8 i 20 estigui penjat a la pàgina web. Passem a la secció que tots estàveu esperant, amb delectació i excitació, que és la de les radionovel·les, que em sap greu admetre-ho, però és així, amb més talent demostrat que el meu i la meva intimitat, i no són altres que Cae la noche tropical, que és una novel·la, però només amb dos personatges que van parlant, que són dues germanes a la seva tercera edat a Rio de Janeiro, que comenten coses de la vida, ja ho anireu sabent, però interpretat en aquest cas per dos homes, Principito Ronco de l'Ojojalá i jo mateix. I després, seguidament, sense solució de continuïtat, passarem a Eloísa está debajo de un almendro en flor, on el president i jo fem els, tots els personatges masculins, i la gran Marta Bum Bum fa tots els personatges femenins. Eloísa está debajo de un almendro. Passarem. Old King Cole was a merry old soul, and a merry old soul was he. He called for his pipe, and he called for his bowl, and he called for his fiddlers three. While they fiddled, he would rock and rock until he rolled. He was such a roly-poly, bless his old soul. And they played ya-ya roly, roly, ya-ya roly, roly, ya-ya roly, roly, ya-ya roly, roly, ya-ya roly, ya-ya poly, ya-ya roly. That man is called a fatso, a short man, a shrimp. But at the seashore, what I saw, you'd surely call a blimp. This was such a roly-poly, short and fat and round. While he sprawled there in the sunshine, he covered ground. They called him ya-ya roly, roly, ya-ya roly, roly, ya-ya roly. Yeah, yeah, rolling, rolling, yeah, yeah, rolling, yeah, yeah, rolling, yeah, yeah, rolling, rolling. A la migdiada, sí, està, de radiotrama.cat, Cae la noche tropical, de Manuel Puig, capítol número 1. Qué triste esta noche, ¿por qué será? Qué tristeza da esta noche. ¿Por qué será? Es esa melancolía de la tarde que va oscureciendo, Nidia. Lo mejor es ponerse a hacer algo y estar muy ocupada a esta hora. Ya después, a la noche, es otra cosa. Se va esa sensación. Sobre todo si se puede dormir bien y así no se piensa en las cosas terribles que ocurrieron. Vos tenés esa suerte, no sabés lo que ayuda. Al no poder agarrar el sueño es cuando se me empieza a pasar todo lo más espantoso por la cabeza. Si no fuera por las dichosas pastillas, yo no podría haber aguantado todo este tiempo. No te me quejes, Lucy, que vos no tuviste una desgracia como la mía. Ya sé, pero no me la he llevado de arriba tampoco, Nidia. Cuando murió mamá, pasaba lo mismo, ¿te acordás? A esta hora de la tarde volvía el recuerdo, mucho más fuerte que nunca. Acordarnos de ella nos acordábamos siempre. Lo primero que yo pensaba cuando me despertaba era que mamá no estaba más. Lo que se sentía a esta hora, más que nunca, era la falta de ella. Pero en ese entonces, con tanto que hacer, no se pensaba como ahora. Nada más que en cosas tristes, con tantas obligaciones que teníamos. Era eso. Preparar algo de comer. Y esa gran responsabilidad de los chicos, de sacarlos a flote, Nidia. Y que después pueda pasar algo así. Que te arranquen lo que más querés. Los que son creyentes tienen ese consuelo. Pero una no se puede engañar. No hay manera. Es una gran cosa esa fe. Realmente, yo se la envidio al que la tiene. Sí, Lucy. la envidio. Esa gente ignorante tiene muchas ventajas. Que puedan consolarse así. Una no puede engañarse. Ve la vida como es. Cuando murió Pepe, fue distinto. Yo quedé como atontada. David. Y lloraba, todo el día. Pero esta vez fue tan distinto. El marido es una cosa, una hija otra. Nidia, tu hija. Qué cosas que pasan, tan terribles. Lucy, no quiero estar adentro. Salgamos a dar una vuelta, por favor. Imposible, se está por largar a llover. Lucy, no me contaste de la de al lado. ¿Por qué no habrá venido más? Será porque llegaste vos. Ella venía sobre todo para desahogarse. Pero delante tuyo no se animará. Y es una persona joven. Buscará más la compañía de gente de su edad. ¿Por qué decís eso? ¡No! Ella venía muy seguido. Una se da cuenta cuando alguien me viene con ganas o no. A mí al principio no me caía bien. Después me fui acostumbrando. Porque es agradable, dentro de su modalidad. ¿A vos qué te pareció? Mira, Lucy, a mí me pareció rara, pero no mala. Aunque ella pone a una distancia. ¿Con vos es también así? ¿O a lo mejor es conmigo sola? Yo creo que con vos hubo choque porque no sabía que estabas. Y venía a contarme sus cosas. Cuando te vio, no pudo. Y por eso no vino más, Lucy. Con la que quiere hablar es con vos. Para desahogarse un poco. Mira, Nidia. Lo que se había ilusionado esta mujer fue algo increíble. Estaba convencida de que él también la quería. Pero no es una chica. Ya debes saber lo que son esas cosas. ¿Te confesó alguna vez la edad? No, pero por la edad del hijo. Y si ella estudió antes de casarse y se recibió de lo que se recibió, no puede tener menos de unos 45 años. Casi la edad de Emilsen. ¿Cuántos hubiese cumplido en agosto? 48, Lucy. 48. ¡Qué infamia! Así es. Pero te queda tu hijo, que te adora. Pobre nene, él es un pan de Dios. Pero una hija es otra cosa. Vos no lo podés saber, Lucy. Sos loca, decirle nene todavía. Un hombre de 50 años. Me sale así. Siempre le dijimos nene. Ya hay que prender la luz. Me dan tristeza las casas con luz mortecina. No sé si notaste que las casas de viejos solos tienen siempre poca luz. Por eso a mí me gusta tener todo bien iluminado. ¿Nunca te fijaste en eso? Enciendo esta también, de luz. Y que no parezca casa de viejos. ¿Y cómo fue que lo conoció al tipo? Ya te conté que ella había estado bastante enferma, ¿verdad? Sí, Lucy, pero no me dijiste de qué. Fue de lo mismo que Emilsen. No. Creí que sí. No sé por qué me habré hecho de esa idea. No, era otra cosa, Nidia. Pero vos me dijiste que se había llevado un susto muy grande. Sí, pero fue tomado a tiempo. Entonces, ¿era eso? ¿Un tumor? No. ¿Cómo es que le dicen? Es una especie de virus. Eso ella me lo explicó todo en portugués, repitiendo los términos de los médicos de acá. Ella mezcla mucho el portugués con el argentino. Quiero decir, con el castellano. Yo mucho no la entendí. Es que lleva años en Río. Yo también cuando hablo con alguien que tiene tiempo acá, voy mezclando muchas palabras de portugués, sin querer. ¿Cuál era la enfermedad, entonces? Era un virus. Y no podían dar en la tecla, los médicos. Y por fin pudieron acertar. Y salió del paso enseguida. Y ahí en el sanatorio lo conoció a él. Final del capítulo de Cae la noche tropical de Manuel Puig. Cada capítol 9 inclourà les dues últimes diàlegs anteriors. Fins la setmana que ve. Ara seguim amb Eloísa està debajo de un almendro en flor. Pillow talk, another night of hearing myself talk, talk, talk, talk. Wonder how it would be to have someone to pillow talk with me. I wonder how, I wonder who. Pillow talk, pillow talk, another night of being alone with pillow talk. When it's all said and done, two heads together can be better than one. That's what they say, they always say. All I do is talk to my pillow, talk to my pillow, talk to my pillow. All I do is talk to my pillow, talk about the girl I'm gonna marry someday, somehow, somewhere, sometime. Pillow talk, pillow talk, another night of getting my fill of pillow talk. My pillow and I both agree, there must be a girl, must be a girl, must be a pillow talking girl for me. All he does is talk, talk to his pillow, talk to his pillow, talk to his pillow. All I do is talk to my pillow, talk about the girl I'm gonna marry someday, somehow, somewhere, sometime. Pillow talk, pillow talk. Eloísa está debajo de un almendro en flor de Enrique Jardiel Poncela, capítulo 1. Prólogo. Unos momentos antes de levantarse el telón se apagan las luces. Al alzarse el telón aparece una pantalla de cine y en ella se proyecta un cristal que dice descanso, bar en el principal. Al cabo de breves momentos la proyección desaparece y al hacerse de nuevo la luz empieza el prólogo. Telón corto con las primeras cajas, que representa la pared del fondo del salón de un cinematógrafo de barrio. Puerta practicable en el centro del foro, con cortinajes y forillo oscuro. A ambos lados de la puerta, en las paredes, lucecitas encarnadas y dos cartelitos idénticos en los que se lee aviso. La empresa roga al público que en caso de incendio salga sin prisa siguiendo la dirección de la flecha. Aviso. La empresa ruega al público que en caso de incendio salga sin prisa siguiendo la dirección de la flecha. Avís. La empresa prega al públic que en cas d'incendi surti sense presses seguint la direcció de la fletxa. Delante del telón corto, casi tocando en él, con él, una fila de butacas que figura ser la última del cine, cortada en el centro por el pasillo central, del cual se ve el paso de alfombra. Las butacas del supuesto cine tienen naturalmente el respaldo hacia el telón corto y dan frente a la batería. Hay 7 a cada lado. Las de la derecha son las impares y las de la izquierda las pares. El pasillo central del cine avanza hacia la concha del apuntador y hacia el verdadero pasillo del teatro donde la comedia se representa. Al encenderse las luces definitivamente se hallan en escena ocupando la fila de butacas el novio, la novia, la madre, el dormido, la señora, el marido, el amigo, muchacha primera, muchacha segunda, joven primero y joven segundo. Y en pie, en el pasillo central, el acomodador y 7 espectadores. El novio, que es un muchacho de 20 o 22 años con aire de oficinista modesto, ocupa la butaca número 1. Y la novia, una chica también modestita de su misma edad, la número 2. De forma que se hallan sentados por el pasillo. La madre, una señora cincuentona, está sentada junto a su hija, en la butaca número 4. La muchacha primera, que es muy linda, de unos 30 años y que tiene cierto aire de tanguista, tanguista, de tanguista, de tanguista, ocupa el número, la número 6. Y la muchacha segunda, también bonita y también de aire equívoco, la muchacha era número 8. La butaca número 8 la ocupa una también muchacha bonita y también de aire equívoco, equívoco. En las butacas 10 y 12 están instalados la señora, una buena mujer de la clase media inferior, de unos 40 años, y el marido, de su misma afiliación y algo mayor de edad. El amigo es igualmente un tipo vulgarote, comerciante o cosa parecida, que se sienta en la butaca 14. Las números 3, 5 y 7 aparecen vacías. En un brazo de la novena está medio reclinado, medio sentado, el joven primero. La onceava la ocupa el joven segundo. Ambos tienen alrededor de 30 años y son dos obreros endomingados. Por último, la butaca número 13 ronca el dormido. Fa la migdiada, hace la siesta. Fa la migdiada, hace la siesta el dormido que ocupa la butaca número 13. Un tío feo que parece abotargado. En la puerta, de pie, de cara al público, de uniforme, está el acomodador. El acomodador, de pie, frente a la puerta, de cara al público y de uniforme, el acomodador. Y en pie también, dando la espalda al público, siete espectadores. Seven, siete novios para siete hermanas. Todos hombres de distintas edades, que con las pitineras o las cajetillas en las manos se disponen a hacer mutis por el foro y a fumarse un cigarro en el vestíbulo, a donde simula conducir la puerta. Los espectadores, the public, van desfilando hacia el foro, mirando todos, como si se hubieran puesto de acuerdo para ello, y con ojos de hambre a las dos muchachas de las butacas sexta y octava. El novio y la novia intentan en vano hablarse de un lado a otro del pasillo por entre los espectadores que lo llenan. Empieza la acción. Espectador cuarto. ¡Vaya mujeres!, le dice al otro. ¿Has visto? Y dice el espectador quinto. Ya, ya. ¡Qué mujeres! Hacen mutis por el foro lentamente. ¡Vaya mujeres! Se va por el foro. Menudas mujeres. ¿Has visto que dos mujeres? Esto te iba a decir, que dos mujeres. ¿Te has fijado que dos mujeres? Me lo habéis quitado de la boca. ¿Qué dos mujeres, por Dios? ¿Se da usted cuenta de que dos mujeres? Ya, ya. Vaya dos mujeres. Ya, ya. Vaya dos mujeres. Mi madre, qué dos mujeres. Espectador 7, pasando ante las muchachas. Vaya mujeres. Y se va por el foro. A la segunda, con orgullo y satisfacción. Digan lo que quieran. La verdad es que la gracia que hay en Madrid para el piropo no la hay en ningún lado. Convencida también. En ningún lado, chica, en ningún lado. Aparte, rápidamente al novio, que sigue inclinado sobre el pasillo, haciendo puente para hablarle. Estate quieto, que te va a ver mi madre. Mira temerosa a la madre, que en ese momento se halla mirando impertinentemente a las dos muchachas. Y se oye roncar al dormido. Joven 1, al joven 2 refiriéndose al dormido. Ahí lo tienes, sincronizando todas las películas. Novio a la novia, dándole un periódico que se saca del bolsillo. Toma, dale a tu madre este periódico mexicano que he cogido en la oficina. Trae crimen. ¿Qué trae, crimen? Anda, qué bien, así nos dejará tranquilos. Siguen hablando aparte. Joven segundo al joven primero. ¿Y cómo aquí tan lejos tú de tu barrio? Joven Fin de la primera parte. Eloísa está debajo de un almendro. Enrique Javier Porcela. Bé, doncs fins aquí podíem arribar, no? No, perfecte. Vale? Perfecte.